Middernacht, maandag 2 juni, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Tolken die in Afghanistan voor de Nederlandse militairen werkten zeggen dat ze door Defensie slecht zijn behandeld. Ze vertelden in Nieuwsuur dat ze niet mochten bidden, dat er voor hen geen veilige schuilplaats was en dat ze geen halalvlees kregen. Na het terugkeer in Nederland kwam Defensie afspraken over lonen en premies niet na. Defensie erkent dat er fouten zijn gemaakt, maar een oplossing laat al 2 jaar op zich wachten. PVV-leider Wilders zegt dat 2 Nederlandse Syriëgangers een aanslag op hem hebben beraamd. Ze zijn opgepakt en zitten nu vast, heeft hij naar eigen zeggen gehoord van Dick Schoof, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Mogelijk worden ze formeel ergens anders van verdacht, want het Openbaar Ministerie ontkent dat er Syriëgangers vastzitten voor het beramen van een aanslag op Wilders. De Amerikaanse militair die door de Taliban in Afghanistan is vrijgelaten, is aangekomen in Duitsland. Hij wordt daar onderzocht in een Amerikaans militair ziekenhuis en zal later worden overgebracht naar Texas. De sergeant zat bijna 5 jaar vast in Afghanistan. In ruil voor zijn vrijlating komen 5 Afghaanse gevangenen vrij uit Guantanamo Bay. In de Amsterdamse Westerkerk hebben 100 mensen astronaut Wibbo Ockels herdacht. In verschillende toespraken werd zijn inzet voor duurzaamheid geprezen. De Amsterdamse wethouder Van Poelgeest zei dat de gemeente in het najaar ter ere van Ockels een iep zal planten, die symbool staat voor een duurzame stad. Wibbo Ockels overleed 2 weken geleden op 68-jarige leeftijd en werd vorige week in besloten kring begraven. In Amsterdam is het Holland Festival geopend in aanwezigheid van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Het gebeurde in het Muziektheater. Daar werd een herdenkingsboek overhandigd aan regisseur Pierre Audi, die dit jaar afscheid neemt als artistiek leider van het Holland Festival. Het festival met dans, muziek en theatervoorstellingen duurt 4 weken. Het weer blijft vannacht droog, met kans op nevel of mist. Het koelt af tot 10 graden, lokaal kan het 5 graden worden. Overdag volop zon, met in het noorden meer bewolking. Het wordt 15 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. En goedenacht en welkom bij Echte Janne, de radioshow van Poont. En mijn naam is Daan Nieuwer, dit keer geen Jan Roos, maar nee, Daan. Zo is het maar net. Ik ben Jan Heemskerk. Jantje Roos is namelijk ongelukkig ter val gekomen bij de beklimming van de Kooldoprijlaan. En hij luistert mee in een poel van bloed in een verduisterde slaapkamer. We wensen hem natuurlijk veel beterschap. En dankjewel Daan dat je de sterren op korte termijn hebt kunnen vervangen. Ja, graag gedaan. En beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is natuurlijk Echte Janne. Zo is het maar net. Een echte Jan ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus laat je je als baas van de Barnevelder Jumbo chanteren door de plaatselijke Bijbelse boodschappers die in de klamme randebiel Roy Donders en zijn juichpak een vloek van God mede te zien, waar ze trouwens, nu we het er toch over hebben, best eens gelijk in zouden kunnen hebben. Dan ben je dus een ontzettende Johan. Ja, en laten we even kijken wie nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Jan. Zeker. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, Frans Timmermans. Ik denk dat we de strijd tegen racisme, discriminatie, antisemitisme, maar ook islamofobie, dat die strijd ons veel waard moet zijn. Ja, en wat was hij mooi en gevoelig en wat sloeg zijn vlammende betoog in zaken de opkomst van antisemitisme en overige demonen die Europa bedreigen, inclusief, vreemd genoeg, islamofobie, in als een bom in de Tweede Kamer. Je zou bijna vergeten dat dezezelfde man onze vrijheid van meningsuiting wil bezoedelen in een land dat uitblinkt in, jawel, jodenhaat en trouwens haat van alles dat geen islamiet of man is. Het altijd olierijke Saoedi-Arabië. Fransie Timmermansie, je bent een inconsequente en dus ongeloofwaardige Johan. Zo, dat is mooi gesproken, Daan. Gaan we even verder met Geert Wilders. Ik denk dat we een resultaat hebben gehaald waar we best trots op mogen zijn. Ja, die man, hij maait je het gras voor de voeten vandaan. Ik wou dus gaan zeggen wat ik zo ga zeggen, maar ondertussen heeft hij alweer nieuws gehaald met het feit dat hij bedreigd schijnt te zijn geweest door 2 jihadisten en Syriëgangers. Maar daar ging het dus niet over. Waar het over ging, was dit. En wie stemde er in 2005 tegen het dubbelmandaat, waardoor het onmogelijk werd zowel in de Tweede Kamer als het Europees Parlement te zitten? En wie vond het onmogelijk zijn werk als Tweede Kamerlid te combineren met zijn werk voor de Haagse gemeenteraad? En wie wil er nu dus toch Europarlementslid worden en de wet tegen het dubbelmandaat aanvechten bij de rechter? Precies, tante Greet, de grote zwabberkont en inconsequente en ongeloofwaardige Johan. Geert Wilders met je voorkeurstemmen. Nou ja, je zei het al, het is ongelooflijk. Hij jeukt iets op hem en dan doet hij alweer wat nieuws. Ja, we zijn gewoon. Wat denk eigenlijk... jij, is hij echt bedreigd geworden geweest? Ja, maar hij wordt toch constant. Dat is toch eigenlijk geen nieuws? Hij wordt toch constant bedreigd? Hij schijnt het nu zeker te weten, maar dat je het zegt, is hem verteld. Ja, dat hij wordt bedreigd door jihadisten, maar door wie zou hij anders bedreigd worden? Nou ja, ik denk dat er best wel veel kandidaten zijn. Goed, nou, ja, okay, we hebben het zo leven over. Wie verder misschien ook nog wel wordt bedreigd, dat zou ook wel kunnen. Dan niet door jihadisten, maar misschien mensen met een andere muzieksmaak. Of een hekel aan hoeden bijvoorbeeld. Whalen. Er komt een punt in deze samenwerking, en dat wisten we, dat we afscheid van elkaar gingen nemen. Ja, afscheid nemen. Bestaat niet. Hey. Heel Twitter was op zoek, maar Whalen was en bleef kwijt. Tot de getormenteerde zanger opdook en een emotionele verklaring op Facebook aflegde. En weer later bleek, Whalen vond zichzelf dé succesfactor bij het Songfestival. En vond dat hij bij de Quaker Band van Ilse de Lange niet genoeg in de melk te brokkelen had. Ja, en Whalen was gewoon boos op Ilse. Huilie, huilie, diva-gedrag noemen we dat. En dat maakte kwelende fluim de Johan van de Week. Ja, maar dat is toch ook echt wel bijzonder kinderachtig. Heb je een gigantische hit, een complete buitenlandse carrière die op je ligt te wachten. En omdat je dan een beetje gekwetst bent, omdat je niet het centrum van het universum bent, dan ga je een dag opsluiten waardoor iedereen op zoek moet naar je. Heb je dat gevolgd? Nee, de hele dag, hij heeft zich echt opgesloten. Maar de hele dag, waar is Whalen Twitters? Nou, dat was wel hilarisch grappig trouwens, maar wat een ontzettende sukkel zeg. Ja, maar ook ontzettend dom, want als je het zo erg vindt en je wil eigenlijk dus het middelpunt van het universum zijn, nou, dan zou ik zeggen, gebruik dan gewoon Ilse en zie daarna wel. Ilse gebruiken, ja, zo. Ilse gebruiken. Ja. Hey, we gaan verder met Mohammed bin Hammam. I'm telling you again, I did not give any cash gift to anybody. Dat geloven we helemaal niet, Mohammed bin Hammam. Want hier is namelijk Mohammed bin Hammam. Is de voormalig vicevoorzitter van de FIFA. En naar nu blijkt een netto ontvanger van omkoopgeld uit oliezaadje Qatar. Dat kocht dus eigenlijk gewoon het WK van 2022 is het. En dat is extra erg, aangezien er ook inmiddels honderden doden zijn gevallen bij de bouw van allerlei stadions. En het er dus nu naar uitziet dat dat allemaal voor niks is geweest. Want ja, je kon al die voetballen in de zomer, dat was al onmogelijk. Dus het was eigenlijk al een gelopen race dat het niet door zou gaan. En nu hebben ze ook nog omkoopschandalen aan hun broek hangen. Het is toch diep droefgeestig en treurig, is het niet, Daan? Ja, maar als dat WK niet doorgaat, dan hebben wij wel uiteindelijk geld gekregen van ze. En gaat het toch niet door. Daar hebben we ze toch eigenlijk als het ware te pakken, die Qatari. En dan hebben we die Qatari te pakken en dan hebben we er geld aan verdiend. Ja, dan resteren alleen maar die mensen die dood zijn gegaan bij het bouwen van stadion. En is het trouwens ook niet raar dat die man vicevoorzitter is? Kijk, prima hoor, maar zou die... Waarom niet de Johan Cruijff van deze wereld op die plek? Mensen die echt verstand hebben van voetbal. Ik heb misschien dat Mohammed bin Hammam bij de plaatselijke club wel heel erg veel... misschien wel... Misschien was het wel de spits van het allereerste Saoedische elftal dat ooit... Laat ik niet te snel conclusies trekken. Nee, maar goed, dit smaakt naar meer. Wat denk jij? Zit het nog hoger in de organisatie, dit omkoopschandaal? Jazeker. En kijk, deze man zegt ook, dat hoor je... I never received cash. Nee, maar mogelijk maar wat dan twee, wel. Ja, nou goed, 72 bruiden of zo. Ja, goed, dat was hem dan. We gaan verder. Echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ja, Kees Verhoeven is Tweede Kamerlid en campagneleider van D66. En D66 is de partij van de wonderbaarlijke wederopstanding. We zijn dus gepast vereerd met onze succesvolle hoofdgast. Hartelijk welkom, Kees Verhoeven. Dank. Goedenacht. Dank. Kees, hoe lang is het geleden geweest dat je hier geweest bent? 2012. Allemachtig. Ja, ze heeft een hele tijd tussen gezeten, ja. Nou, gelukkig hebben we af en toe in het Haags geluid. Nou ja, we beginnen maar met alleen maar gefeliciteerd te roepen tegen je voor alle mooie resultaten waarover later veel meer... allereerst maar eventjes, toch Wilders, dat verhaal wat net dan uitkomt. Ik ben even de naam van de beste man vergeten. Maar hij had dus van iemand, de Nationaal Coördinator Terreurbestrijding, gehoord dat er een aanslag op hem was voorbereid. Maar diezelfde man wil dat nu niet meer bevestigen, omdat hij nooit bevestigt. Wat denk jij, wat is dit voor verhaal? Nou, dat die man van het Nationaal Centrum tegen Terreurbestrijding dat niet kan bevestigen, dat is inderdaad gewoon. Want dat wordt nooit openbaar, allemaal gedeeld, die informatie. Lijkt me ook verstandig. Dat Geert Wilders dat dan weer zegt, dat kan ik niet helemaal duiden waarom hij dat doet. Want hij heeft natuurlijk al langer te maken met beveiligingssituaties. Dus waarom dat gebeurd is, weet ik niet. Maar ja, laten we vooropstellen dat het, wat je ook van Geert Wilders vindt, dat het gewoon heel vervelend is dat er een collega, een politicus beschermd moet worden, al heel lang. En dus ook weer bedreigd zou worden. En dat is inderdaad wat jij ook zegt. Dat is natuurlijk geen nieuws, want dat wordt hij al heel lang. En hij wordt natuurlijk niet voor niks elke dag met 4 of 5 bodyguards omringd. Maar het pikante is dat hij dus het OM, die daar dan dat toch weet van zou moeten hebben, want er zouden dan 2 mensen opgesloten zitten om die reden. Nou, of die mensen opgesloten zitten, dat vertelt het verhaal niet. Maar in elk geval volgens het OM niet om die reden. En dus het is dan wel weer. Het lijkt haast wel. Het gaat over terugkerende jihadi uit Syrië vandaag natuurlijk. Ook in verband met de aanslagen in België, Brussel. Ja. Het lijkt bijna, je mag het niet zeggen, maar alsof je het niet leuk vindt dat hij 1 dag geen aandacht krijgt. Dus dat heel fout gedacht van mij. Nou, niet. Ja, dat weet ik niet of dat fout gedacht is. Dat kan ik niet beoordelen. Kijk, aan de ene kant ben ik geneigd te zeggen, die bedreigingen aan het adres van een politicus zijn dusdanig ernstig, dat ik daar als zelf zijn ook politicus niet al gelijk van zeg van nou, dat doet hij alleen maar om in het nieuws te komen. Aan de andere kant is dit wel een vreemd verhaal. Dus ik kan niet helemaal precies inschatten waarom dit nu op deze manier door hem zo naar buiten gebracht wordt. Maar het is wel heel erg slim natuurlijk. Want hij weet uiteindelijk dat die Nationaal Coördinator Terroristenbestrijding niks erover mag zeggen. En het OM waarschijnlijk ook niet. Dus we kunnen het ook niet checken. Hij kan het roepen. En vervolgens is maar gissen of het klopt. We kunnen niet veel meer dan gissen. Want inderdaad, degene die weet hoe het zit en die verantwoordelijk is voor de beveiliging, die zal er niks over zeggen. En dat is ook heel verstandig, want dat zijn volgens mij de afspraken. En wat Geert Wilders erover kan zeggen, dat is wat hij erover kan zeggen. Vind je het dan wel verstandig dat die Nationaal Coördinator tegen, van wie we de naam trouwens nog steeds niet hebben, dat hij dat dan wel tegen Wilders heeft gezegd? Ja, ik weet niet. Ik kan niet goed inschatten of dat dan in een soort hoe dat gegaan is. Is dat dan gewoon een vertrouwelijk gesprek wat standaard is? Is dat een uitzonderlijke situatie geweest op basis waarvan Wilders heeft gedacht, daar ga ik mee naar buiten? Dat weet ik gewoon niet precies. Dus ik kan dat niet helemaal beoordelen. Ja, maar kijk, uiteindelijk ze zijn elkaar niet tegengekomen, de bakker. En van, trouwens Geert, ja, we hebben net 2 van die jihadi opgepakt. Die zeiden ook nog iets over jou. Uiteindelijk moet er wel blijkbaar contact tussen die 2 zijn geweest. Of hij zegt het allemaal uit zijn duim. Nee, maar het lijkt me dat er tussen alle politici die te maken hebben met bedreigingen, zal er contact zijn met die organisatie om aan te geven hoe ernstig het is. Ja. En ik neem aan dat het bij Wilders vaak gebeurd is. En ik kan niet inschatten waarom het nu zo loopt en andere keren we er niks over gehoord hebben. En als ik daarover ga gissen, is het ook weer een beetje raar. Want misschien maak ik wel een totaal verkeerde conclusie en doe ik iemand tekort. Ofwel die nationaal beveiliger, ofwel Wilders in dit geval. Dus ja, dat. Maar uiteindelijk is het wel zo dat we nu al 5 minuten over Wilders zitten te praten. En het kan best zijn dat er helemaal niks aan de hand is. Ofwel, we weten het niet. En dat is dat is wel slim, hè? Ja, maar dat is het talent wat Wilders heeft. We hebben het net over dubbelmandaat. Dat is ook weer zo'n voorbeeld. Hij heeft 300.000 voorkeurstemmen gehaald bij de Europese verkiezingen. Zag je wel een beetje aankomen. En hij zegt ineens van, nou, ik wil graag toch in het Europese parlement. Terwijl hij heel goed weet dat het niet kan. En dat hij zelf heeft gestemd om ervoor te zorgen dat het niet kan. En dan kan hij natuurlijk zeggen van ja. Waarom komt hij daarmee weg? Ik snap dat echt niet. Ook ja, jaren geleden dat er heel groot in het verkiezingsprogramma stond 65 bij 65. Ja. De dag daarna gooit het overboord. En op een of andere manier lukt Wilders, het niet. Ik denk dat we eens moeten stoppen met zeggen dat Wilders overal mee wegkomt. Hij heeft 2 of 3 verkiezingen achter elkaar verloren. In tegenstelling tot landen waar anti-Europese politici bijna 30% haalden. Heeft hij gewoon een zetel verloren en een hele slechte uitslag neergezet. Hij komt niet overal mee weg. Nou, heel slecht, heel slecht. Ja, heel slecht. Hij heeft achteruit geboerd. Dus het is niet zo dat hij maar blijft winnen en dat we geen grip op hem hebben. Ik denk dat de politici zijn. Alexander Pechtold in dit geval verdient ook wel wat dat betreft wat lof. Ja, die gewoon vanaf hier, dag 1 hebben gezegd van joh, wij proberen door jouw verhaal heen te prikken in de vergaderzaal van de Tweede Kamer. En ik denk dat steeds beter lukt om ook de keerzijde van Wilders politiek, namelijk geen resultaten boeken, dat wel begint door te dringen. Nou, laten we eventjes verder gaan met een andere jihadi. De man die natuurlijk in Brussel 4 Joden heeft doodgeschoten bij het museum daar. Die is aangehouden uiteindelijk in Frankrijk. Het blijkt dus inderdaad een jihadist, een fanatiekeling te zijn die dat gedaan heeft. Nou, dat zagen we wel een beetje aankomen natuurlijk, of niet? Nou ja, het is wel een zorgelijke situatie. Er zijn dus ook Nederlanders, maar ook Belgen. Dus ook, en ook uit andere Europese landen zijn er dus jongeren die trekken daar naartoe en die komen op een gegeven moment terug. Dan ga je dus van een hele gewelddadige samenleving, waar je dus blijkbaar zelf ook naartoe gaat om daar op de een of andere manier bij betrokken te zijn, te willen vechten voor je geloof of voor wat dan ook, kom je ineens terug in Europa, in een land. En dan moet je wel inderdaad zorgen dat je dat echt in de gaten houdt. En wat er natuurlijk in België gebeurt, is moeten we ten alle tijde proberen te voorkomen. Ja, door maar ook weer beter is, samen te werken om die lui goed in de smiezen te kunnen houden. Ja, maar goed, er is natuurlijk een heel voortraject aan vooraf gegaan. Op een gegeven moment hoorden we de eerste berichten, België, Nederland, nou overal vandaan ging dat er jongelui naar Syrië vertrokken om daar dan de Heilige Oorlog te gaan vechten. Nou, ja. Daar kun je nog in zeker opzicht nog sympathiek naar kijken. Maar goed, iedereen voelde al een beetje van ja, gaat het nou wel goed? En nu zie je dus het resultaat eigenlijk. Wat je dan hoopte dat het niet zou worden. Dat zo iemand inderdaad terugkomt met de geweld in zijn kop en denkt van, nou ja, we gaan gewoon lekker door waar we gebleven waren. Ja. En we gaan nu maar Joden neerknallen. Dat maakt het ineens toch wel heel dichtbij en heel concreet. En wat gaan we dan doen met al die jongens die straks terugkomen in Nederland? Daar is nog steeds, voor zover ik weet, geen helder plan mee. Ja, je kan ze ook niet vastzetten. Oh nee? Nou ja, dat is juridisch gezien is nogal lastig. Nou, je kan niet iemand vastzetten die niks gedaan heeft. Maar je kan wel inderdaad iemand in de gaten houden die naar zo'n land gaat. Die gaat niet naar Syrië om een gezellige vakantie te hebben. Daar zit een doel achter waarvan je kan zeggen dat is een risico. Is zoals dat je een vreemde mogelijkheid, voor een vreemde mogelijkheid vecht dat je dan je Nederlandschap ontzegd kan worden? Moet dat die kant niet uit? Nou, dat soort maatregelen zijn heel erg grofmazig. En dat is vaak niet verstandig. Uiteindelijk krijg je dan weer situaties waarbij mensen die helemaal niet iets kwaads in de zin hebben dan weer in een nou, maar Kees, als jij gaat vechten in Syrië. Ik zou gewoon echt goed proberen te monitoren. Maar wat als we het over honderden, misschien duizend mensen gaan hebben? Die terugkomen en die hier weer in Nederland komen en die dus een risico vormen. Ja, we maken hier al veel bittere grappen over dat we dan, in ieder geval een aantal doodgeschoten worden. Maar dat moet je toch ook niet willen, denk ik, voor mensen. Maar... Nou ja, nee. Kijk, je loopt natuurlijk met dit soort dingen loop je altijd achter de feiten aan. Aan de ene kant ben ik altijd wel heel erg van je moet de rechtsstaat wel overeind houden. En niet bij elk risico gelijk zeggen we gaan allemaal mensen opsluiten of schuldig noemen terwijl ze dat nog niet zijn. Aan de andere kant, dit zijn wel risicogroepen. Dat blijkt ook elke keer. En we moeten niet elke keer te laat pas ingrijpen. Dus ik zou zeggen, begin met heel goed monitoren. Volg die mensen. En zorg dat als er inderdaad risico's zijn, dat je ze dan ook daadwerkelijk gewoon van straat om desnoods gewoon met ze te praten te vragen wat ben je allemaal van plan. En gratis kickboxlessen, dat werkt meestal ook wel. Ja. Hey, mijn collega Roos, die ondanks zijn hersenbloeding vandaag toch kans zag om op Twitter op... Ik vind het wel jammer dat Jan dit heeft moeten overkomen. Ik hoop dat het goed met hem gaat. Ja, dat hopen we allemaal. Ik kom altijd met bevende knieën naar de studio. Maar... Ineens ben je heel rustig en ontspannen zit je hier. Ja, gevaarlijk. Fietsen is levensgevaar. Fietsen is heel gevaarlijk. Ja. Nee, maar Jan is de hele dag een beetje aan het heen en weer twitteren en ook een beetje ruzie maken met mensen die vinden dat we hier zeker niet de islam weer bij mogen slepen. Want dat was toch een godsdienst, kun je toch niet de schuld geven van de excessen van de eenlingen. Nou, je kent het hele verhaal. Hoe sta jij daarin? Is het überhaupt los van elkaar te zien? Want het is toch... Ja, sommige mensen zullen het vervelend vinden dat het niet een blonde Vlaming is die dit als wanhoopsdaad heeft begaan. Maar zie je een patroon? Mogen we dat zeggen? Heeft het iets met elkaar te maken? Moeten er misschien binnen die gemeenschap mensen opstaan die zeggen wij keuren dit ook af? Of is het dan weer het verhaal van de eenling? Hoe sta jij erin? Nou, ik sta er zo in. Kijk, iedereen beleeft... Je kunt nooit zeggen dat een geloof de schuld van alles is. Iedereen beleeft dat geloof op een andere manier. En het gaat hier om de manier waarop je je geloof beleeft. En de een beleeft dat op een, laat ik zeggen, milde of terughoudende of sobere manier. Waar niks mis mee is, wat geen gevaar voor de samenleving oplevert. Ja, en er zijn er dus ook... En die gaan dus naar Syrië of naar andere plekken waar inderdaad heilige oorlogen gevoerd worden. En die voeren hem op een hele extreme manier, waardoor er dus doden kunnen vallen. Degene die tot dat laatste gerekend moeten worden, dat zijn wat mij betreft individuele gevallen en niet mensen die kunnen zeggen, nou, dit geloof leidt altijd tot problemen. Dat geldt ook voor andere geloven in de historie van de wereldgeschiedenis, dat er dingen zijn voortgekomen uit andere geloven. Ja, dat is een heel beetje algemeen. We zitten met dit geloof en met deze uitwas en deze radicalisering, die zich bijvoorbeeld ook manifesteert. We hadden vorige week hier Paul Vught aan de lijn, die een mooi inzichtelijk boek geschreven heeft over de georganiseerde misdaad in Amsterdam momenteel. Nou ja, goed, die hoeft je ook niet hard in te prikken. Voordat hij zegt dat toch 80% daarvan ook van Marokkaanse origine is, uit die groep komt. Het zijn alleen niet echt moslims, hè? Nou, denk ik wel. Maar goed, dat wil ik even afwezen. Er is dus een probleem met een groep en misschien moet je die anders definiëren. Maar nou, ik denk dat je hebt hem net al gedefinieerd. Je zei namelijk radicaliseren. Ja. En dat is een betere definitie dan de definitie binden aan de islam. Volgens mij is radicalisering ook in geloven die losstaan van de islam of stromingen die losstaan van de islam net zo goed aan de orde. En dan is er ook een probleem. Dus volgens mij is radicalisering het probleem. Ik zit wat dat betreft meer op het spoor van iedereen die iets doet wat veel te ver gaat. Dat kan, daar moet je hard tegen optreden. Maar je moet niet zeggen van het komt één op één door een bepaald geloof. Dat is gewoon Nee, maar dan zeg je dus ook van het is niet noodzakelijk dat dus mensen binnen die gemeenschap opstaan om te zeggen wij distancieren ons. Omdat zij daar eigenlijk dus verder dat, ook dat niks zou wel mee goed te maken zijn als hebben. Dat gebeurt. Kijk, als je ziet dat er binnen jouw stroming of binnen jouw geloof radicalisering optreedt, dan moeten de mensen die niet tot die radicale groep horen, en dat is altijd nog de meerderheid, want anders is het per definitie geen radicalisering meer, die moeten opstaan en zeggen, wij willen dit niet. Ja, daar zie je natuurlijk altijd de problemen ontstaan. Maar hier koppel je het dus wel degelijk aan de groep. En dan zeggen we niet het geloof, maar wel de groep die het geloof beleidt in dit geval. Ja, maar dat is dan een groep, een klein deel van. Stel dat is met voetbalsupporters. Je gaat naar een stadion met 50.000 Feyenoord supporters. En er zitten er dan 1.000 bij die dingen doen die niet door de beugel kunnen. En die zijn radicaal. En die andere 49.000, dat zijn gewoon mensen die lekker naar voetbal willen kijken. Dus dat vind ik een betere vergelijking. En die 1.000, die moet je aanspreken. En dat moeten de mensen doen die bij die 49.000 zitten. En die ook invloed op hebben. Nou, dat heb je hier ook. Is die mogelijkheid er ook. Maar stel, mensen die invloed hebben op de radicaliserende jongeren. Maar stel, wij zouden christelijk zijn. Dan zouden wij dus ook nu moeten opstaan en moeten zeggen van. Wij vinden dat Roy Donders gewoon in de Jumbo moet kunnen staan. Nou, zou ik wel. Is het verhaal van Roy Donders? Ja, dat doen we. Jumbo, Welen vond ik ook. Daar heb ik jullie net ook over gehoord. Er gebeurt veel in zo'n week. Ja, gaat veel aan je voorbij, dat begrijp ik. Maar daarom is dit ook zo'n informatief programma. Okay. Nee, wat met Roy Donders. Voor mij is dit ook gewoon een beetje een sukker van informatie. Nee, maar Roy Donders, die heet Donders. En de donder is het instrument van God. Ja. Om zijn ongenoegen over de gang van zaken hier op aarde uit te drukken. Dus het was iets met donder op of donder of weet ik veel wat. Ja. In ieder geval, het was een WK-actie in de Jumbo en in Barneveld. En dat viel verkeerd omdat het woord donder, omdat die man Donders heet, daarin viel. Geef ze op hun donder, dat was hem. Ja. En dat kon echt niet, want dat was dan spotten met de wraak van de heren. Die waarschijnlijk nu ook weer over me op. Ja. De toren gods zal op Barneveld neerdalen. Ja, en nu waarschijnlijk ook op ons. Ja. Maar goed, daar kwam het dus van. En dus heeft dat vonden we toch wat zwak in de knieën van de plaatselijke Jumbo-houder. Maar goed, je zal er maar mee door moeten daar met die mensen. Hè? Ja. Maar de Jumbo heeft toen besloten dicht te gaan of zo? Nou nee, om de juichpakken van deze donders te weer uit de winkel. En daarom is hij dus een Johan. Nou ja, ja. Geen Jan. Kijk, terwijl op het moment dat de Jumbo zou zeggen van, ik vind die Roy Donders en met zijn pakken, ja, die komt er bij mij gewoon niet in. Gewoon sowieso niet. Dan zou ik zeggen, dan vind ik het geen Johan, maar een held. Jan. Ja, er zijn heel veel redenen om Roy Donders en alles wat hij vertegenwoordigt te weigeren, maar dit is het niet. Oké. Nee. Helder. Ja. Dit is zwak. En dit is nog maar het begin. Ja. Hetzelfde geld worden straks de bokkenpoten uit schappen gehaald, omdat ook verwijst naar de duivel. Je weet het niet. Ja, dat kan. Nee, en voor je het weet zitten we weer in de Sinterklaas en Zwarte Piet discussie. Maar goed, dat gaan we allemaal niet doen. Wat we wel gaan doen, Kees, we gaan zo met je verder praten. En we gaan eerst even verder met het volgende. Want als we de drinkwaterproeven mogen geloven, staat Nederland, ja, de drinkwaterproef, ik zei het heus, staat Nederland nummer 1 qua drugsgebruik per hoofd van de bevolking in Europa. En we checken dit feit, want het gaat dus over de drinkwaterproeven bij onderzoeker Pim de Voogd van het Nederlands Wateronderzoeksinstituut, dat wonderlijk genoeg KWR heet. Een hele goede nacht, drugsspeurder Pim de Voogd van het KWR. Goedenacht. KWR, waar staat dat voor? Dat staat voor Water Cycle Research Institute. En dat is het research instituut van de Nederlandse drinkwaterbedrijven. Ja, we noemen het KWR, dan snap ik het nog steeds niet. KWR, ja, dat is een afkorting, die heeft een verleden, maar als u gewoon KWR onthoudt, dan gaat het goed. Oh, okay. Mooi. Nou, dat is het. Nou, makkelijk. Zijn we eruit. Doe een ezelsbruggetje. Ja, meneer de Voogd, volgens uw onderzoek wordt in grote Nederlandse steden tamelijk veel drugs gebruikt in vergelijking met andere steden in Europa. Er zijn er iets van 24 onderzocht en wij staan in ieder geval in de ecstasy top 10 op nummer 1, 2 en 3. Ja, dat klopt, ja. Nou, mooi is dat. Vindt u daarvan? Nou, ik vind het eigenlijk niet zo mooi. Ik vind het wel een beetje verontrustend. Ik moet er wel bij zeggen dat Eindhoven en Utrecht staan mede zo hoog, omdat daar waarschijnlijk ook directe lozingen op het riool plaatsvinden. Dus niet van ecstasy die geconsumeerd is, maar ecstasy die waarschijnlijk door een illegaal fabriekje. Ja, precies. Daar, bij het schoonmaken is weggespoeld. De productie draait een beetje in het zuiden, hè? Vooral heb ik de indruk. Ja, vooral de omgeving Eindhoven weten we van de vele invallen dit jaar en vorig jaar. En waarom is dan Eindhoven zo enorm populair, onder dus de ecstasy-producenten, om daar juist te gaan zitten? Ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Dat is ook helemaal niet mijn vak, hoor, moet ik erbij zeggen. Nee, natuurlijk niet, maar we dachten, u bent er toch mee bezig, dus u vangt wel eens wat op. Het is natuurlijk wel zo dat je moet bekijken dat het rioolgebied wat wij hebben bekeken in Eindhoven, dat is de wijde omgeving van Eindhoven. Dus allerlei kleinere gemeentes en gehuchten om Eindhoven heen zitten ook op dat rioolstelsel. Ja, precies. Dus als we Eindhoven zeggen, betekent dat eigenlijk de wijziging van Eindhoven. Oké. Okay, en als u zou moeten, nog even hoor, als u zou moeten corrigeren voor dat, als u een schatting zou moeten maken voor dat industriële gebruik, zeg maar, zouden we dan nog steeds 1, 2 en 3 misschien een andere volgorde staan op ecstasy top 10 of zakken we dan een beetje? Ik denk dat we nog steeds bij de top 5 staan. Nooit zo. Cannabis en coke doen we het ietsje slechter, begreep ik. Amsterdam. Nou, is... met cannabis zijn we ook met Amsterdam nog lekker bovenin, hoor. Ja, nummer 2, hè? Dus dat is toch niet zo goed. Ja. Dat is Novi Sad in Servië is eerste, hè? Ja, maar in Novi Sad hebben we eigenlijk maar pas 1 jaar gemeten. Oh. Dus we meten steeds een week elk jaar. Oh, oké. Okay. Terwijl in Amsterdam doen we dat al langer. Dus, Dus het kan zijn dat er in de Novi Sad één iemand enorm veel zit te blowen. En dan is er één riool. En dan, dan loopt het natuurlijk al snel in de papieren. Dan moet het zoveel zijn dat het kan haast niet door één persoon geweest zijn. Oké. Goed, dan maken we het rijtje even af. Want we hebben ook nog cocaïne natuurlijk. En Amsterdam, Eindhoven en Utrecht staan dan 2e, 7e en 13e nog in de ranglijst. Dat is toch ook wel tamelijk indrukwekkend. Is er een verklaring waarom wij zo ontzettend veel drugs gebruiken, meneer De Voogd? Nou, het zal onder meer te maken hebben met het feit dat je het wat makkelijker kan krijgen dan elders. Ik denk ook dat bijvoorbeeld amfetamine en ecstasy zo relatief goedkoop zijn in ons land, vergeleken met allerlei andere landen. Maar heb ik nou verkeerd begrepen, u zegt het is zo makkelijk verkrijgbaar alsof dat heel normaal is, maar dat is toch verboden deze dingen? Het is wel verboden, ja, maar dat betekent niet dat je het niet kan krijgen. Als je de gemiddelde student vraagt, kun je dit soort spullen makkelijk krijgen op een dancefeest, dan is het antwoord ja. Ja. Maar uw onderzoek, u baseert dus, die gegevens die komen uit het water, wat u dan uit het riool haalt? Wij analyseren rioolwater op de plek waar het rioolwaterzuiveringsinstallatie van een stad op een gebied binnenkomt. En zo'n zuiveringsinstallatie, die haalt dat er ook allemaal weer gewoon uit? Nee, die zuiveringsinstallaties halen dat er niet uit. Oké. Die halen er maar een deel van uit. En daarna komt het dus op het oppervlaktewater terecht. Hè, want die rioolwaterzuiveringsinstallaties wateren af op de boezem of op een kanaal of in de rivier. En wij hebben er juist naar gekeken omdat we weten dat het in die rivieren voorkomt. En willen weten of het dan door de drinkwaterzuivering eruit gehaald wordt. En dat is gelukkig wel het geval. Oké. Okay. Dus je hebt eerst een rioolwaterzuiveringsinstallatie en daarachteraan zit nog een drinkwaterzuiveringsinstallatie? Nee, ja, de rioolwaterzuiveringsinstallatie zit op een heel andere plek in principe. En die loost het water op het oppervlaktewater. Ja. Maar toevallig maken we in Nederland van de Rijn, van de Maas en ook van het IJsselmeerwater ook weer drinkwater. Ja, precies. Okay. En daar zit dus, in dat water zit dus op het moment dat je dat inneemt om drinkwater van te maken, zitten daar restanten van cocaïne en ecstasy en zo in. Maar die worden er dus uitgehaald. Maar die worden er dus uitgehaald door die drinkwaterzuiveringsprocessen. Dat is jammer. Ja, want ik las ook ergens. Ja, u vreest toch wel dat er sowieso voor de natuur misschien wel wat schade ontstaat. Als wij er zo'n last van hebben van die drugs, misschien vissen ook. Nou ja, dat is een hele goede opmerking. Dat zou heel goed kunnen. Dat weten we jammer genoeg nog niet. Om dat te testen zou je een proefje met een aquarium in een laboratorium moeten doen waar je bijvoorbeeld watervlooien in doet. En dat je dan voorziet van cocaïne of van ecstasy. Zonde. Maar ja, dat mag niet in een lab. Zo'n laboratorium heeft geen vergunning om dat soort spullen in huis te hebben. Nou ja, we zullen dat, ja. Dus dat is nog niet gebeurd. Dan zullen wij dat misschien moeten doen ook. In naam van de wetenschap. Ja, illegaal. Ja, illegaal. Ja, illegaal bijvoorbeeld. Of je moet iemand een vergunning geven daarvoor. Ja. Maar goed, het kan dus zijn dat de Rijn of de Maas vol zit met vissen die zo strak als een aal staan. Nou ja, kijk, we praten toch over concentraties die echt een honderdduizendste of een miljoenste zijn van wat je in een lijntje hebt zitten. Want gevoelig is die apparatuur anders even goed. Ja, precies. Ja, nou, mooi. Dat is zo. Meneer Voogd, dit gaat allemaal, al deze info die u verzamelt en die in andere landen wordt verzameld, die gaat dus naar het jaarlijks rapport van het EU-drugsagentschap. Daar staan we weer mooi te kijken in Europa als nummer 1 drugsgebruikers. Nou ja, ik vind ook dat het iets is wat de Nederlandse overheid zich zou moeten aantrekken. Ja. En doet de Nederlandse overheid dat? Want u bent daar al een paar jaar mee bezig met dit soort metingen. En eerder heeft het blijkbaar niet tot veel actie en resultaat geleid. Nee, dat klopt, dat laatste. En wij proberen ze dus wel ervan te overtuigen dat deze methode hun een goed instrument biedt om veel beter in kaart te brengen wat er nou echt aan de hand is. Dan zouden we bijvoorbeeld, als we dit in heel Nederland zouden doen, kunnen zeggen of wat wij tot nu toe hebben gevonden in Amsterdam en Eindhoven en Utrecht, of dat nou voor heel Nederland geldt, of dat het eigenlijk toch wel aan de overkant is in die steden waar relatief veel bijvoorbeeld studenten en jongeren wonen. En dan zou de overheid wat nadrukkelijker achteraan mogen wat u betreft? Of bent u zelf ook wel liefhebber? Ja, maar ik vind sowieso dat de overheid hier achteraan moet. Want het is wel toch wel een reputatie die je zo opbouwt als Nederland. Kortom, als je gaat vissen in de regio Utrecht, Eindhoven of Amsterdam... Dan opletten. Uitkijken. Uitkijken, open. Meneer de Voogd, het is ons volledig duidelijk, denk ik. Veel succes ermee. Dankjewel. Het is inderdaad een opmerkelijk stukje harddrukconsumptie wat we hier hebben. Absoluut. Ja. Nou. Ja. Goed, trouwens, één vraagje nog. Pak nou zo Eindhoven dan. Hè. Hoeveel pillen, ecstasy pillen per hoofd van de bevolking praten we nou eigenlijk over? Als we het een beetje moeten kwantificeren. We hebben bij Eindhoven uitgerekend dat er misschien wel tussen de 30.000 en 80.000 pillen in zo'n weekend langsgekomen zijn. In zo'n weekend waarbij er zo'n extra lozing vanuit een of ander waarschijnlijk illegaal bedrijfje langskwam. Oké, geen kleine hoeveelheden dus. Goed, meneer de Voogd, hartstikke bedankt en slaap lekker. Goeienacht. Dag. Dag. Echte Janne. Ja, Kees Verhoeven zit dus in de hoek waar de champagne vrijwel wekelijks vloeit. En de vraag is natuurlijk even straks, waarom blijft zijn partij dan in godsnaam Rutte 2 gedogen? Daarover dus meer. En nu eerst nog even wat actualiteiten, want we zijn nog lang niet klaar. Kees, de accijns wordt toch weer niet verlaagd door Wiebes. Ben je verrast? Enigszins. Zijn brief was wel heel... strak, om het zo maar te zeggen. Hij heeft echt heel duidelijk gezegd van nou, twee dingen. De problemen bij de pomphouders, de dalende inkomen, de dalende benzineafname komt niet door de accijnzen. Dat heeft hij onderzocht op basis van cijfers. Terwijl er natuurlijk heel veel cijfers van brancheorganisaties lagen, die eigenlijk zeiden van joh, die maatregel die zorgt er zelfs voor dat de inkomsten lager zijn dan daarvoor. Voor de opbrengst, ja. Ja. Dus, nou ja... In die zin heeft Wiebes altijd gezegd... ik kom in mei met mijn reactie... en ik onderbouw dat met de cijfers die dan zijn. Nou, hij heeft het nu onderbouwd en het blijkt dus twee dingen. Ja, die neergang van het aantal liters wat verkocht wordt... in de grensstreek gaat al jaren omlaag. En dat komt dus niet alleen door die accijnzen. En twee, de accijnsinkomsten zijn een stuk hoger sinds... Waarom komt dat dan niet door de accijnzen? Andere ontwikkelingen. De economische crisis heeft daarbij een rol gespeeld. Andere verschillen tussen landen die er al waren... hebben daarbij invloed gehad. Dus niet alleen maar de accijnsverhoging van vorig jaar. Nee, dat is dus, geloof ik best. Er zullen nogal meer accijnsverhogingen geweest zijn... die dat invloed hebben gehad. Nee, maar waar het dus om gaat is dat je nu ziet... dat heel veel van die bedrijven, niet alleen de pomphouders... maar bijvoorbeeld ook sigarettenverkopers... Nou, iedereen die aan de grens wat verkoopt... die zegt gewoon van ja, mijn inkomsten zijn sindsdien... echt enorm omlaag gegaan. Nou, als dat echt zo zou zijn... zelfs met het gevolg dat de inkomsten voor de staatskas lager zijn dan ervoor... ja, dan zou ik zeggen, overweeg die maatregel heel goed... want dan heeft niemand er wat aan. Maar ja, we hebben altijd gezegd, we wachten tot mei. Ja, en nu ligt er een brief waarin toch een wat duidelijker verhaal ligt... over de achtergrond van het probleem. En die is dus breder dan alleen maar die accijns. Maar het is toch raar, op het moment dat dus de pomphouder zelf gewoon zegt... van ja, ik zie echt zo'n significant in mijn boekhouding... dat mijn inkomsten omlaag gaan op het moment dat die accijns verhoogd worden... En dat Wiebes even plat gezegd, misschien met cijfers schogelt... en dat hij tot een andere conclusie komt. Nou, dat is toch vreemd? Met cijfers schogelt, dat is niet wat er gebeurt. Misschien een beetje plat, maar ja. Nee, Wiebes heeft gedaan, naast allerlei gewoon algemene statistieken... Die er zijn over verkoop in Nederland, CBS... heeft hij ook gewoon met al die oliemaatschappijen gewoon gebeld. En dat zijn gewoon de totaalcijfers, de totaalverkoop in Nederland. En dat kun je dan uitsorteren naar gebied. Kijk, als je aan mij vraagt, geloof je dat Wiebes met cijfers heeft gegooid... of dat hij een nette brief heeft geschreven op basis van de waarheid... dan zeg ik, het laatste. Dat geef ik hem. Ik bedoel, dat zou raar zijn als ik hem niet zou vertrouwen... zonder dat ik daar reden toe heb. Overigens, Pieter Omtzigt... van het CDA. Die heeft nu een WOP-verzoek. Dus die wil. Die zegt een beetje hetzelfde als jij. Van nou. Nou, ik zeg niet dat hij met cijfers gegoten. Maar je kan natuurlijk cijfers op verschillende manieren interpreteren. Die suggereert datzelfde. Ik wil zien hoe die berekening van Wiebes tot stand gekomen is. En het is heel gezond dat je kritisch bent. En hij zegt: ik ga het nu wobben. Dus ik wil de onderliggende cijfers zien. Dus ik neem niet genoegen met de brief. Met de conclusie. Maar ik wil echt gewoon de cijfers zien. Waarbij het overigens. Interessant is om te weten dat als er nou een partij is die de accijnzen wilde verhogen in hun verkiezingsprogramma, ik geloof met 800 miljoen, dan was het CDA, die nu het meest op hun achterste benen staan. Dus dat is ook altijd weer opvallend. Maar goed, we zullen zien. Kijk, mijn partij is altijd van mening geweest, belastingen verhogen is niet leuk. We hebben dat niet voor niks gedaan. Dat heb ik ook al eens vaker hier uitgelegd. We moesten op een gegeven moment uit die crisis zien te komen. Dat dat nu begint te lukken, dat is waar. Dat je nu met accijns zit voor grenspompgebieden, verschrikkelijk vervelend. Maar ja, als je dit niet doet, moet je wat anders doen. Tref je weer een andere sector. Hey, maar Kees, dan gaan we dus eventjes wat. Je raakt inderdaad aan een gevoelig punt hier. We moeten die belastingen verhogen. Nou, daar kun je over twijfelen. Maar jaar aan jaar aan jaar moet er weer iets aan die belastingen gedaan worden. Of er moet op een of andere manier moeten lasten worden verzwaard. En nog altijd, want je zegt, we beginnen een beetje uit de crisis te komen. Nou, daar denkt 2/3 van Nederland anders, heel anders over. Iedereen verwacht nog een flink stuk bezuinigen. En 1 op de 5 schijnt zelfs te denken dat het nog verder achteruit gaat. Mm-hmm. Dus zo verschrikkelijk optimistisch hoeven we niet te zijn. Maar waarom lukt het nou? Hebben de beloftes waren belastingverlaging. Nou, dat hebben we snel vaarwel moeten zeggen. Nou, de crisis zal daar een aandeel hebben gehad. Maar elk jaar, ieder kabinet is de belofte weer maken. De overheid kleiner, de overheid zou gaaf worden teruggedrongen. Het enige wat er gebeurt is dat er belasting bij komt. En dat, nou, je zou, als je heel vriendelijk bent, kunnen zeggen dat de overheidsuitgavenstijging iets afvlakt. Waarom lukt het nou toch nooit een overheid, jullie overheid, want jullie zijn gedoogpartner van dit kabinet, om die kosten terug te dringen? En waarom moet er dan nu weer ergens geld gezocht worden? En is het zelfs zo erg dat ze zelfs niet durven terugdraaien als het minder zou opleveren? Want ik denk namelijk persoonlijk dat het wel degelijk minder gaat opleveren, maar dat het onmogelijk is in de gedachte van Wiebes om een belastingmaatregel die iets op moet leveren terug te draaien. Dat kan wel. Nee, maar even los van de cijfers en los van deze casus, jouw algemene vraag, waarom gaan de belastingen altijd omhoog? Nou, de belastingen gaan niet altijd omhoog, maar de laatste jaren zijn de belastingen vaak omhoog gegaan. En ik zal nu niet weer gaan wijzen op een paar belastingverlagingen, want de belasting op arbeid die is wel degelijk omlaag gegaan. Kijk, er zijn een aantal belastingen als je die verhoogt. De BTW en de accijnzen, dat zijn hele zichtbare stijgingen van de belastingen. En dan zeggen mensen gelijk van, zie je wel, de belastingen gaan weer omhoog. Terwijl er, als er bijvoorbeeld verlaging is van de belasting op arbeid, waarbij de loonstrookjes dit jaar beter uitpakken dan die van vorig jaar, dan zeggen mensen van, prima. Maar los daarvan, je stelde een hele terechte vraag, de overheid kleiner maken. He, dat is eigenlijk zoiets wat al jaren wordt gezegd. Minder regels, minder ambtenaren, dat gaan we doen. Minder belastingen. En dat blijkt heel erg lastig te zijn. En waarom is dat heel lastig? Nou ja, dat heeft natuurlijk te maken met een aantal dingen. Allereerst worden er natuurlijk elke keer weer nieuwe regels bedacht op het moment dat er iets heel erg misgaat in dit land. Dan willen we ineens wel regels. Het tweede is dat er, als je ambtenaren bijvoorbeeld zou moeten ontslaan, omdat je, stel dat je regels schrapt, kun je ook een heleboel ambtenaren ontslaan die regel uitvoerden. Dan zit je weer met het feit van, ja, wat levert dat dan op? Nou, dan zijn de kosten vaak weer hoger. Dus vaak zijn ministeries daar heel terughoudend in. Je ziet nu wel dat er heel veel personeelstoppen zijn. Maar echt het terugdringen van het aantal ambtenaren, ja, dat blijft gewoon een hele lastige. En dat komt gewoon omdat uiteindelijk heel veel mensen toch steeds nog zeggen, nou, ik wil toch dat de overheid nog een aantal dingen wel blijft doen. Terwijl we ook altijd spreken over die regeldruk. Die regeldruk moet lichter worden. Ja, nee, klopt. Maar dat lukt dan blijkbaar dus ook dat niet. Er zijn wel heel veel regels geschrapt, maar er zijn ook weer heel veel nieuwe regels bijgekomen. Er wordt wel eens vergeten, een ambtenaar is bijvoorbeeld ook een vuilnisman, hè? Dat is, bedoel, iemand, als je dus ziet dat een ambtenaar is niet alleen maar Kees, iemand die op een potlood zit te sabbelen en uit het raam zit te kijken. Ik was een paar dagen weg en ik zat met een meneer die zit hoog in het bedrijfsleven en die zegt, joh, weet je wat het is met die overheid? Er is een vraag aan een afdeling om zichzelf te saneren en het zal niet lukken. Want die afdeling is er zeer goed in om uit te leggen waarom het onmogelijk is dat hier ook nog maar 1 cent bespaard wordt. Wordt er onderzoeksbureau op losgelaten? Onderzoeksbureau is 40% afhankelijk van inkomsten van de overheid. Ja. Onderzoeksbureau gaat het kip met gouden eieren ook niet slachten. Dus je gaat ook niet zeggen van, nou, je kan er makkelijk de helft uitflikkeren bij Defensie. Ik zeg maar iets. Nee, maar het klopt. Zijn suggestie was, en die geef ik dan maar even gratis door, flikker de helft eruit en kijk eens wat er gebeurt. Ja, nou, dat kun je doen. Dan zullen er waarschijnlijk op heel veel plekken ook heel veel ongelukken gebeuren. Kijk nu maar bijvoorbeeld naar die zorg. Die gaat nu naar de gemeentes toe. Nou, daarvan zegt iedereen van, nou, dat gaat echt tot problemen leiden. De helft van de ambtenaren eruit gooien en dan zien wat er gebeurt. Dat klinkt leuk. Nee, dat weet ik misschien wel. Dat klinkt heel zielig voor heel veel ambtenaren. Maar nee, dat vind ik nog een ander probleem. Want de ambtenaren die nu bij de overheid werken, kunnen, als je de overheid kleiner maakt, kunnen heel veel ambtenaren uiteindelijk terecht bij het bedrijfsleven, dat er weer meer ruimte krijgt en dus ook weer mensen nodig heeft. Dus dat zou nog op lange termijn opgelost kunnen worden. Maar waar een belangrijke uitdaging zit, is daadwerkelijk gewoon zeggen, we stoppen met bepaalde regels. Dus we hebben dan gewoon minder mensen nodig die controles en dat soort zaken uitvoeren. Maar je zegt net zelf inderdaad heel terecht, het schrappen van een, we hebben in Nederland heel veel clubjes en los van de ministeries heb je ook allerlei toezichthouders, allerlei semi-publieke instanties. We hebben er jarenlang talloze opgericht. En inderdaad, op het moment dat die hun doel bereikt hebben, dan zeggen ze niet, hef ons maar op. Maar dan zeggen ze, nee, we moeten nog door, want we moeten nog iets anders doen. En ik denk dat we in Nederland inderdaad wel te weinig dingen weer schrappen nadat we ze hebben ingevoerd. Heeft het er misschien ook mee te dat maken? Dat zou ik nou eens goed vinden. Nou, elke 10 jaar, gewoon elke organisatie is opgericht. 10 jaar later gewoon toetsen. Zijn jullie nog nodig? Nou, toetsen? Ja, controleren of ze gewoon nog nodig zijn. Ik bedoel, ja, of de 10 jaar, ACM maar is nog nodig, hè, want die controleert of de markten eerlijk werken. Maar er zijn bijvoorbeeld de publieke en bedrijfschappen. Dat zijn dus clubs die net na de Tweede Wereldoorlog zijn opgericht en dus zo'n soort collectieve heffing uit het bedrijfsleven haalden. Waar iedereen er mee moest betalen. Iedereen vond het verschrikkelijk. Iedereen wilde vanaf. En zelfs nu zegt minister Kamp van de VVD, ja, misschien moeten we toch nog maar even mee doorgaan. De productie van pluimvee nog even in stand houden. Ja, dus dat zijn van die clubs die dan weer over Barneveld, hè? Ongelooflijk. Ja, Barneveld is een centrale. Om heeft ook uiteindelijk maar dat je om elke 4 jaar heb je verkiezingen. Elke nou, vier elke jaar. Twee, ja, of twee of drie. Het wordt bijna een soort Italië. Maar na elke verkiezing komt er weer een nieuwe coalitie, een nieuw kabinet. Komen er weer nieuw idee, nieuwe regels. Is dat ook niet een probleem? Moet je niet gewoon op het moment dat je bij wijze van spreken 10 jaar, en dat kan heel vervelend zijn op het moment dat je het niet mee eens bent, maar 10 jaar lang één en dezelfde coalitie hebt zitten, dat je er dan ook geen regels en wetten bij krijgt en dat je dan misschien wel kan afbouwen. Ja, maar je moet je voorstellen dat je, stel nou dat je een periode van 10 jaar, dan kan je nog steeds kabinetten hebben die vallen. Maar stel nou eens dat je dus bijvoorbeeld een kabinet wat gewoon totaal niet functioneert, dat 10 jaar achter elkaar zit zonder democratische tussenstand. Het is een heel raar idee, maar het heeft gewoon ook te maken met het feit dat je in elke 4 of 2 jaar weer allerlei nieuwe dingen erbij. Ja, dit was gewoon een heel raar idee. Nee, dan gaan we meneer Voevrieler weer lastigvallen. Om het raar idee een klein beetje minder aan te maken. Je hebt wel een aantal onderwerpen waarbij je een niet-politieke verantwoordelijke hebt. Zoals bij de Delta werken. Heb je dus de Delta-commissaris. En die is dus niet afhankelijk van de jaarlijkse of de tweejaarlijkse verkiezingen. En die kan op langere termijn kan die een beleid uitstellen. Dat is wat jij ook een beetje zegt. En D66 heeft bijvoorbeeld ook gezegd, vroeger hadden we een aardgasfonds. Daar stopten we geld in. En dat gebruikten we voor de dingen die echt nodig zijn om de economie beter en te maken. Dat is nu weg. En wij zeggen, breng dat terug. En zet er dan niet een minister bovenop, die inderdaad elke 2 of 3 jaar herkozen wordt. Maar zet er dan ook een commissaris op, die voor de lange termijn dat geld kan gaan besteden om de economie te groeien. Dus zo gek is het idee niet. Maar je kan niet alles depolitiseren. Dat moet je niet. Niet erop ingaan. Jeroen Akkermans hangt aan de telefoon. Jeroen Akkermans is RTL-correspondent in onder meer Oekraïne. En zoals jullie weten, lieve luisteraars, bellen we vrijwel wekelijks met Jeroen, want er is van alles aan de hand in dat land. Er is nu een president, er is een burgemeester in Kiev, de Russen trekken zich terug en er vallen veel doden in het oosten. Ik denk dat er voldoende te praten valt met Jeroen Akkermans in Berlijn. Goedenacht, RTL-nieuws-correspondent Jeroen Akkermans. Welkom. Dat klinkt als een gezellige introductie. Ja, je probeert het toch een beetje levendig te houden, Jeroen. Jan hier, Heemskerk, Roos is met een fietsongeluk gesneuveld. Is de andere stem die je hoorde. Dat was gesneuveld. Ongeluk in een klein hoekje. Precies. Dat is denk ik een heel klein hoekje. En dat heeft hij verkeerd ingeschat. Dus toen lag hij op de kei. Nou ja, het kan gebeuren. Hard hoekje. Maar goed, niets ernstigs, lang niet zo ernstig als het onderwerp dat we nu hebben. Even samenvattend, Obama die spreekt volgende week Poroshenko in Warschau bij de herdenking van D-Day. Poetin praat met Hollande, de Russen trekken zich terug. Oekraïne wil in dialoog met Rusland. Gaat het internationaal een beetje beter? Er wordt aan alle kanten op het diplomatieke front getrokken aan het hele proces in Oekraïne. En dat is maar goed ook. Want als je het aan de militairen vraagt, aan de vechtersbazen, dan is er helemaal geen reden meer om nog te praten, maar er moet er geschoten worden. En dat is wat we met name ook de afgelopen week wel hebben gezien, dat het in rap tempo de situatie daar verslechtert. En er worden steeds meer roadblocks opgeworpen. Er is aan het begin van de week zwaar gevecht geweest om het vliegveld. De Tsjetsjenen zijn daar onder andere bij betrokken geweest. Vele Russen zijn daarbij betrokken geweest. Dat betekent dat het echt steeds moeilijker wordt om nog een diplomatieke oplossing te vinden. Ja, want het is geen geheim meer dat daar gewoon Russen vechten. Daar gaan bodybags over de grens. Bataljon Vostok. Die worden gewoon braaf teruggestuurd naar Rusland. Overigens is dat dan ook geen heldenbegrafenis die ze daar ten deel valt. Ze zijn daar echt gewoon in het mortuarium van Donetsk bij elkaar gesmeten echt. En vervolgens nog net niet met een rotschop, maar wel in elk geval officieel teruggestuurd naar Rusland. daarmee geef je inderdaad aan dat het duidelijk de Russen zijn die daar ook meevechten met de Oekraïners die aan de Russisch gezinde kant staan. Ja, dat maakt het verhaal nog steeds maar ingewikkelder en ook moeilijker om een oplossing te vinden. Maar officieel trekt het Russisch leger zich terug? Hoe zien die separatisten? Er is een groot verschil natuurlijk tussen het officiële leger en dit soort gasten die over de grens trekken. En zeker zo'n Tsjetsjeense leider als Kadyrov. Ja, die dreigt nu zelfs dat er liefst 74.000 Tsjetsjenen bereid zouden zijn om orde te scheppen in Oekraïne. Ja, daar heb je er natuurlijk een hoop van in Rusland, van jongens die te trappelen staan om wapens flink huis te houden. En de Russisch gezinde separatisten, ja, die zijn of niet in staat, of die willen ze graag erbij houden. Niet in staat om ze tegen te houden, of ze willen ze er graag bij hebben. In elk geval is die situatie volledig uit controle geraakt. Maar goed, in Moskou kunnen ze natuurlijk, ze kunnen niet ontkennen dat daar dus Russen ook vechten. Wat is dan, zeg maar, de officiële reactie daarop? Wat vindt men in Moskou daarvan? De officiële reactie is van dat het Russische leger daar niet aan deelneemt. En dus wat Kadyrov doet en wat hier en daar wat Russische burgers doen. Het zij zo. Er wordt verder niks over gezegd. Er wordt verder geen officiële reactie opgegeven, nee. Is dat ook gewoon nu het doel, inpikken van Oost-Oekraïne? Dat is een beetje vergeten als doel of op de lange baan geschoven. En nu is het gewoon destabiliseren. Destabiliseren, ja. Maar kijk, het inlijven, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want het is nog steeds een lappendeken daar. We hebben er al eerder het woord laten vallen. Dat betekent dus dat het helemaal geen uitgemaakte zaak is. Dat iedereen maar pro-Rusland is in die kontreien. Nee, bepaald niet. Want in Donetsk kwamen de soldaten binnen en die lagen even later in het mortuarium, schreef je zelf. Dat was natuurlijk wel door gevechten met het Oekraïense leger. Maar ik was daar onder andere met mijn cameraman en een groot aantal andere journalisten bij dat vliegveld. En daar ineens kwamen uit de bosjes, separatisten met busladingen tegelijk aanzetten. En die waren goed bewapend, die jongens. Die wisten waar ze naartoe moesten en waren ook voor duvel niet bang. Maar vervolgens leidde dat tot zware gevechten met het Oekraïense leger, die overigens steeds beter bewapend ook wordt, net als de separatisten. Dus ja, dat geeft alleen maar aan van dat er alleen nog maar meer slachtoffers zullen komen. En ik hoef jullie niet uit te leggen, hoe meer bloed er vloeit, hoe moeilijker het wordt om überhaupt nog tot een compromis te komen. Ja. Verwijderlijk vrolijkheid. Ik kan er niks meer van maken. Nee, ik heb het in de gaten. Die separatisten, die jongens, wat drijft dat soort figuren? Is het zo, want wat hebben ze erbij te winnen? Dan wordt het een onafhankelijke regio, wordt het onderdeel van Rusland. Nou, hippie poera. Is er sprake van gigantische werkloosheid? Moeten die jongens wat? Ik denk dat jongens die daar vechten, die vechten gewoon om het vechten. Daar is niet zozeer een gedachte van een groot Russisch Rijk. Die vechten gewoon omdat ze huurling zijn en soldij daarvoor krijgen. Maar die worden wel gesteund door een groot aantal mensen. Ik durf het niet concreet te omschrijven, maar door een groot aantal mensen die vinden dat ze te weinig krijgen van Kiev. Dat ze aan hun lot zijn overgelaten. En dat is ook wel voor een gedeelte zo. Het is een immens groot land en het is een immens corrupt land geweest. Dus dat betekent dat de verhoudingen zoek zijn. De staat is eigenlijk non-existent geweest de afgelopen 20 jaar. Dus van de onafhankelijkheid heeft het land eigenlijk, de burgers, niet veel gekregen. Ja, zo'n Akhmetov, de grote man van Donetsk, die daar de staalindustrie bestiert. Ja, die heeft ze nu opgeroepen om toch vooral naar Kiev te luisteren. Maar ja, die wordt vierkant uitgelachen. Durft nu ook niet meer terug naar Donetsk te keren. Ik ben bij zijn residentie geweest. Nou, dat wil je niet weten. Daar hangen enorme muren omheen. Van 2 tot 3 meter hoog. Daar kom je niet eens bij in de buurt. Toch hebben separatisten geprobeerd om die residentie te bestormen. Ja, dat is uiteindelijk dan weer niet gelukt. Maar het geeft wel aan van dat iedereen die zich pro-Oekraïns uit, en zelfs als dat zo'n de rijkste man van Oekraïne, Akhmetov, dat probeert, die wordt weggehoond. En tegelijkertijd, nu het gewoon al een gewapend conflict is geworden. En tot in het centrum van Donetsk zijn de gewapende jongens opgerukt. Dan is het bijna niet meer mogelijk om dat nog enigszins recht te trekken. Want ook het Oekraïense leger, dat zegt ze gewoon in Donetsk helemaal niks. Nee. En dus ja, nou ja, zo'n Poetin, dat komt allemaal wel goed over. En vergeet ook niet, de pensioenen in Rusland zijn hoger dan de pensioenen, veel hoger zelfs, dan de pensioenen in Oost-Oekraïne. En dat is dan nog de rijkere regio van het land. Dus kun je nagaan hoe groot de armoede is. En dan is het snel, ja, nou laten we dan maar bij Rusland gaan horen. Gewoon geld. Het gaat gewoon om geld. De deur is nu open. Sorry? Het gaat gewoon om geld, uiteindelijk. Nou, het gaat ook een beetje om zekerheid. Wie wil er niet gewoon leven in een beetje veiligheid? Wie wil er niet een aardige baan hebben en daar ook nog redelijk voor betaald worden? Wie wil er niet leven? Wie wil er leven in een zwaar corrupte staat, waarin gewoon alleen maar de boeven de beste baantjes krijgen? Ja, daar moet ook eens een keer een eind aan komen. En dat is nu 20 jaar lang eigenlijk het geval geweest. Daar hebben zowel ook de pro-democratische stromingen tijdens de Oranje Revolutie van 10 jaar geleden ook de kans voor gekregen om daar eindelijk verandering in te brengen. Die hebben dat volledig laten liggen, die kans. Ja, dan kan ik me ook voorstellen dat een hoop mensen, met name in het oosten, zeggen van, weet je wat, we regelen het zelf wel. En liever ook nog met het grote broer Rusland. Ja, afrondend even, over een jaar, kort, hoe ziet het er dan uit? Ja, over een week. Over een week. Ik durf zelfs niet over morgen te praten, nee. Jongens. Dat is echt ontzettend lastig. Ja. Het enige wat goed is dat er nu in ieder geval een president is in Kiev. Die zich in elk geval, denk ik, wel bewust is van de ernst van de zaak. En dat bescheidenheid in de politieke macht, de mensen siert. En dat ze nu moeten proberen om het vertrouwen te herwinnen. En dat doe je niet door nog meer corruptie mogelijk te maken, maar om dat met name aan te pakken, toe te werken naar een onafhankelijke rechtsstaat. En, heel belangrijk, om die Russische bevolking, de Russisch gezinde bevolking, enigszins tegemoet te komen. Maar of daarnaar geluisterd wordt, dat is vers 2. Nou, goed, we gaan het allemaal zien, Jeroen. Wederom bedankt voor je deprimerende bijdrage aan deze avond. Ja. Ja, kijk een beetje uit voor jezelf. En je we spreken hier gauw. Nodig om hier weer bovenop te komen. Oké, blijf fietsen. Hoi. Goed, dat was Jeroen uit Berlijn. In dit geval zit hij gelukkig even veilig. Wij gaan weer verder met onze hoofdgast Kees Verhoeven. En zijn partij is dus de grootste van Nederland. En wat doen ze met die luxe? Ze gedogen Mark Rutte en Guy Verhofstadt. We praten verder met Kees Verhoeven. Gedogen wij Guy Verhofstadt? Nou ja, dit ging je vanuit een klein beetje, of niet? Nou ja, gedogen. Jullie staan zelfs achter hem. Nou ja, sterk nog, we zitten met hem in die Europese fractie. Dus, ja, ik weet het, maar ja. Dat hele gedoe met dan de iemand. Maar jullie zitten elke keer zo te zeuren over dat wij Rutte 2 gedogen. Ja, dat is toch? Ja, nee, dat doen we ook wel op een aantal onderwerpen. Ja, gedogen is dan als je echt een afspraak maakt. Maar we hebben inderdaad een aantal keer ze geholpen met het rondkrijgen van plannen en de begroting. Ah ja, maar dat lijkt me alleen maar goed voor de stabiliteit van het land. Of willen we elk jaar verkiezingen en weer allerlei plannen die niet door de Eerste Kamer kunnen verwachten? Verkiezingen waar iets uitkomt, waar we in ieder geval met enig respect voor de belotters vooraf naar kunnen kijken. Dat is het echt. Maar goed, dat je het erover hebt. Inderdaad, jullie zijn nu tot ieders verwijstering, behalve die van jezelf waarschijnlijk, de grootste partij van Nederland in de peilingen. Gefeliciteerd. Hoe is dat in godsnaam gelukt? En dat vraag ik ook een beetje met een schuin oog naar de PvdA. Die natuurlijk kelderen in de peiling. Jullie hebben ooit op nul gestaan. Wat is er gebeurd? We hebben inderdaad in 2006 hebben wij ons dieptepunt gehad. Volgens mij heeft elke partij wel een keer zo'n enorm moment dat het echt aan alle kanten niet meer gaat. En wij hebben nu zo'n moment dat eigenlijk alles wat we doen wel goed gaat. Wat ik denk dat één van de redenen is waarom we het nu zo goed doen. En dat zien we bijvoorbeeld ook weer met dat studievoorschot wat deze week besloten is. Dat stond gewoon in ons verkiezingsprogramma. Dus elke student die zegt ik ben daar boos over, die kan daar boos over zijn, maar die kan niet zeggen D66 heeft me voor het lapje gehouden, want dat stond gewoon in ons verkiezingsprogramma. Dus wie op ons stemde op 2012, die wist dat wij dit gingen proberen te regelen. Tegenwoordig nou nog een verkiezingsprogramma, maar toch? Dat moet je toch duidelijk communiceren? Nee, ik snap het is wel een kroonjuweel. Nee, ik snap wel dat het verkiezingsprogramma niet door iedereen gelezen wordt, maar wij zijn vrij duidelijk over onze beloften. Als wij zeggen, we gaan ergens voor, bijvoorbeeld Europa, dan zeggen we gewoon, ja, wij zijn pro-Europees. We denken dat veel oplossingen in Europa tot stand kunnen komen. En dan zegt 70% van de bevolking misschien wel, we zijn negatief of we willen uit de euro. Ja, wij hebben gewoon gezegd, dat willen wij niet. Ja, en dan hebben al die mensen die dus wel positief zijn, die hebben zoiets, nou, dan kiezen we voor D66. Want als die wat zeggen, dan maken ze in ieder geval meestal nog wel waar wat ze erover gezegd hebben. Ik denk dat dat een belangrijke factor is. We zijn duidelijk en we zijn niet altijd gelijk. We nemen niet een standpunt in op basis van de meerderheid van de bevolking, maar op basis van het feit dat we denken dat dat het beste is en dat we dat gewoon zo goed mogelijk kunnen uitleggen. Maar daar zeg je dus zoveel mee als die partijen die daar nu zo voor moeten bloeden, PvdA voorop, doen dat niet. Nou, dat zeg ik inderdaad. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de verkiezingsbeloftes van Rutte in 2012. Die heeft gezegd, we gaan niet aan de hypotheekrente morrelen. Heeft hij gelijk gedaan. Hij zou 1.000 euro aan elke Nederlander geven. Is nooit wat van terechtgekomen. Er waren nog geen cent naar de Grieken. Is gewoon gebeurd. Ja, dat vinden mensen natuurlijk heel vervelend. In 2012 waren er voor de verkiezingen prachtige praatjes. En na de verkiezingen was het een rommeltje. Ik denk dat voor de PvdA een vergelijkbare situatie geldt. Maar die hebben misschien iets breder last van ontwikkelingen in de politieke landschap. Dat maar voor de PVD is wat minder makkelijk een alternatief te vinden. Ik bedoel, ik zou het ook zo gauw even niet weten. Ja, dat bedoel ik. PvdA heeft meer concurrentie vanuit de SP. Die wat mij betreft gewoon duidelijker een partij zijn die echt opkomt voor die mensen waar vroeger de PvdA voor opkwam. Wat dat betreft heeft de PvdA gewoon daar wat minder geloofwaardigheid gehad. Dat heeft ook te maken met het feit dat de PvdA wel verantwoordelijkheid neemt en de SP dat tot nu toe nog nooit gedaan heeft. Je zag het bij Wilders ook, die heeft verantwoordelijkheid genomen en is toen teruggevallen. Dus het is ook lastig. Ja, en wij hebben nu gewoon op dit moment in het politieke midden hebben wij die positie. Dat, die verantwoordelijkheid nemen, dat kom je toch een interessant ding. Dat is dat gekke gevoel wij, ja, van... Ja, wij doen dat nu in feite trouwens ook en het levert ons wel succes op, hoor. Dus het is niet altijd maar alleen je maar... Je zit ook wel in een hele luxe positie, hè, want je gedoogt. Maar daardoor hoef je dus ook niet... kroonjuwelen te laten vallen. Zoals een PvdA of VVD wel moet doen. Wij hebben in dat opzicht hebben we nu niet een regeerakkoord ondertekend, maar hebben wij gezegd op een aantal onderdelen die wij goed vinden. Op het gebied van dat wonen, waar we het ook wel eens over gehad hebben. Nou, nu dat studievoorschot, de zorgplannen. Daarvan hebben we gezegd, ja, dat zijn dingen die wij goed vinden. Dus die helpen we aan een meerderheid. Maar we hebben nog geen offers hoeven plegen, zoals de PvdA dat wel heeft moeten doen met strafbaar stellen van vluchtelingen. Is dat dan dus nu? Heb je stiekem niet tijdens die Europese verkiezingen gedacht van, joh, het zou mooi zijn als het PvdA-bod weer een klote uitslag heeft, dat het kabinet valt, dan kunnen wij namelijk aan de slag. Zou het niet veel leuker zijn om nou een keer met die heerlijke luxe positie van de grootste zijn, zeggen, en nou willen we er ook een kabinet van maken waar wij centraal staan? Kijk, niet. Ik wil niet dat de PvdA een slechte uitslag heeft. Ik wil dat wij een goede uitslag hebben. Dat is één. Dus je kijkt toch vooral naar wat je zelf presteert. Twee. Onze achterban. Nou, twee redenen. A, verantwoordelijkheid. Als we het nu opblazen, wat we trouwens helemaal niet kunnen, want een oppositiepartij kan het kabinet niet opblazen. Ja, je kan ophouden met iets gedogen, dan is het wel afgelopen. Dat zou kunnen, misschien. Laten we zeggen dat we die invloed misschien hebben. Dan zie je dus dat allerlei voorstellen die in onze ogen goed voor Nederland zijn, want die willen we zelf ook, die halen dan niet de eindstreep, want die moeten nog door die Eerste Kamer. Hè. Dat moet allemaal nog gebeuren. Dus dat is voor ons een inhoudelijke reden om te zeggen, nou, ik heb liever dat er nog een aantal dingen gerealiseerd worden die goed zijn, dan dat we nu de boel laten ploffen, mochten we dat zouden. Maar tweede, is ook gewoon, wat ik net al zei, de goede voorstellen die nu zijn. Dit kabinet heeft heel veel kritiek gekregen. Een heleboel dingen die ze doen zijn niet goed. Maar ze hebben ook een aantal dingen wel gedaan. Onder druk van ons, mede door ons mogelijk gemaakt. Bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek. Nou, dat is iets geweest wat echt tot problemen heeft geleid. Is nu eindelijk, dat taboe is nu eindelijk geslecht. Dus het is ook niet alleen maar verkeerd wat er op dit moment gebeurt. Nou. Daar wordt het stil van. Ja. En dat is zorgelijk, maar toch ook wel even goed. Ja, jij bent de D66-stemmer, Daan. Ik ben een D66-stemmer. Vertel, je zit hier naar je idool te kijken. Ik laat straks een handtekening zetten en die laat ik vervolgens vereeuwigen en door te laten tatoeëren, absoluut. Nee, ja, ik heb de afgelopen verkiezingen D66 gestemd, ja. Is het voor Europa of was dat voor nationaal? Nee, daar zeg ik verder niks over. Nee, gewoon gevoelsmatig. Gewoon gevoelsmatig. Je vader zit nee, ja, nee, je moet natuurlijk. Kijk, je bent natuurlijk wel uber hip momenteel als je D66 stemt. Nou, nee, is dat zo? Ja, man. Oh. Zo. Je wordt, ja, je kan. Maar dat is nou zo echt grappig, want jij zegt uber hip, maar onze achterban is nou juist ook wel oerdegelijk. Ik geloof dat zelfs onze achterban wil liever dat het kabinet niet valt dan de achterban van PvdA en VVD. En ja, dat is niet omdat ze PvdA en VVD zo leuk vinden, want ze stemmen allemaal gewoon D66. Maar ze hebben zoiets van, jou, laten we nou alsjeblieft even doorgaan met de dingen zijn die nodig of doorgaan met de dingen die nodig zijn voor Nederland. Die arbeidsmarkt soepeler maken, zodat mensen makkelijk aan een baan komen. Woningen beter beschikbaar krijgen voor mensen die nu in de stad wonen en net op de arbeidsmarkt komen. Er zijn nog zoveel problemen die opgelost moeten worden. En als we alleen maar weer terug naar de zoveelste verkiezing gaan, krijgen we meer ambtenaren, hè, wat ik zei, gewoon 10 jaar lang. Europese verkiezingen waren over Europa, gingen niet over nationale situatie. Nee, maar dat is ook heel goed. Hey, trouwens, over nationale situatie gesproken. De laatste keer dat je spraken, zagen we hier alles wethouder in Amsterdam, als ik me goed herinner. Ja, daar hebben jullie toen ook nog. Daar hebben jullie het mij heel lastig over gemaakt. Nou ja, helemaal lastig. We vroegen het gewoon 10 keer. En zei 10 keer niks terug. Dus ik bedoel, dat is ja, jullie hadden toen een prachtige vergelijking. Ik zei toen, ik kan er trouwens heel duidelijk over zijn nu. Kon ik toen ook, maar dat was niet duidelijk genoeg. Dus ik denk misschien nu nog duidelijker. Ik blijf gewoon lekker in Den Haag. Ja. Dus daar hoef je geen zorgen over te omdat maken. Maar geen college komt in Amsterdam. Nou ja, dat los. Ik maakte toen de vergelijking. Ik heb het heel erg naar mijn zin in Den Haag. En dat gingen jullie toen ridiculiseren was het. Waardoor jullie mij niet meer geloofwaardig vonden op dat moment. Onze heeft me heel veel denk je überhaupt dat D66 het nog gaat redden met om iets samen te stellen? Of gaat het hele project verpulveren en zich uiteindelijk met lege handen? Nou, het is echt een lastige verkiezingsuitslag in Amsterdam. Het is ook een lastig proces. D66 heeft een aantal combinaties geprobeerd. We zitten nu aan tafel, onze partij, ik niet hoor, met SP en VVD. Dat is nu een broedende kip die we niet moeten storen. Dus laten we hopen dat goed komt. Maar het is inderdaad heel erg lastig. En daarmee gaan we naar de piepjes van 1 uur. Ja. 1 uur, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In Nigeria is een aanslag gepleegd op een bar waar mensen naar een voetbalwedstrijd keken. Er zijn zeker 14 doden. De aanslag in de stad Mubi is waarschijnlijk gepleegd door de islamitische terreurorganisatie Boko Haram. De strijd tussen de Nigeriaanse overheid en Boko Haram woedt al jaren. De eerste maanden van dit jaar alleen al kwamen meer dan 1500 mensen om door het geweld. Tolken die in Afghanistan voor de Nederlandse militairen werkten zeggen dat ze door Defensie slecht zijn behandeld. Ze vertelden in Nieuwsuur dat ze niet mochten bidden, dat er voor hen geen veilige schuilplaats was en dat ze geen halalvlees kregen. Na terugkeer in Nederland kwam Defensie afspraken over loon en premies niet na. Defensie erkent dat er fouten zijn gemaakt, maar een oplossing laat al 2 jaar op zich wachten. De Belgische premier Di Rupo wil meer Europese samenwerking bij de aanpak van Syriëgangers. Hij zegt dat naar aanleiding van de arrestatie van een Franse jihadist die wordt verdacht van de aanslag op vorige week op het Joods Museum in Brussel. De verdachte stond in Frankrijk bekend als Syriëganger, maar kon naar België reizen zonder dat de Belgische inlichtingendiensten daarvan op de hoogte waren. De Amerikaanse militair die door de Taliban in Afghanistan is vrijgelaten is aangekomen in Duitsland. Hij wordt daar onderzocht in een Amerikaans militair ziekenhuis en wordt later overgebracht naar Texas. De sergeant zat bijna 5 jaar vast in Afghanistan. In ruil voor zijn vrijlating komen 5 Afghaanse gevangenen vrij uit Guantanamo Bay. In Amsterdam is het Holland Festival geopend in aanwezigheid van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Het gebeurde in het Muziektheater. Daar werd een herdenkingsboek overhandigd aan regisseur Pierre Audi, die dit jaar afscheid neemt als artistiek leider van het Holland Festival. Het festival met dans, muziek en theatervoorstellingen duurt 4 weken. Het weer, het blijft vannacht droog met kans op nevel of mist. Het koelt af tot 10 graden. Lokaal kan het 5 graden worden. Overdag volop zon met in het noorden meer bewolking. Het wordt dan 15 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal. Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Daan Nieber. En welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Pound. Ik ben Dani Ber. En ik ben Jan Heemskerk. Bij YouTube, je hebt echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. Je kunt bellen met de Echte Janne voicemail op 06-3000-9009. Maar die hebben we de afgelopen weken pas 1 keer afgeluisterd en er vervolgens niets mee gedaan. Kees Verhoeven is nog steeds onze gast, D66, Tweede Kamerlid. En het grote onderwerp wat we nog een beetje vermeden hebben tot nu toe is de EU. Dacht ik daarmee het laatste blok in te gaan. Wat vind je ervan? Nou ja, de lijstverbindingen. Je bedoelt het feit dat we de grootste partij met het aantal stemmen zijn geworden. Wij is D66. Ja. En dat we die vijfde zetel naar het CDA zagen gaan. Ja, dus met wie gaan jullie volgende keer een lijstverbinding aan? Verbinden. Nou, we hebben. Kijk, het is heel simpel. We hebben bewust ervoor gekozen om geen lijstverbinding te doen. Om een aantal redenen. Onder andere omdat wij niet het idee willen geven dat wij hetzelfde zijn als de VVD. Dus we hebben gezegd geen lijstverbinding met de VVD. Dat is overigens een besluit van het hoofdbestuur geweest. En je kunt nu achteraf zeggen van ja, dat heeft D66 die vijfde zetel gekost. Maar ik ben meer geneigd te zeggen, dat zou je dan eens moeten onderzoeken, dat het ons ook heel veel stemmen heeft opgeleverd. Het is niet voor niks dat we 15,8% van de stemmen hebben gehaald. Denk je echt dat mensen daar niet 11,8. Nee, maar denk je echt dat mensen, dus, ik als D66-stemmer, en dan spreek ik voor velen, die gaan echt niet op D66 stemmen omdat er een lijstverbinding is. Ik vind het getuigt ook wel enige naïviteit. En het is ook heel lief bedoeld om te zeggen van ja, wij zijn niet als de VVD. Bij dus D66 is ook heel lief. Mijn vader heeft ook D66. En weet je waarom? Dat is heel erg lief. Waarom heb jij met ook geen lief? Waarom stem je dan ook geen D66? Goed, maar zo lief ben ik nou ook weer niet. Je kunt ook te lief zijn. Eigenlijk ben je wel heel erg lief. Nee, niet waar. Niet? Oké, nee, je bent wel heel selectief heel lief. Nee, maar kom op. Ja, dat is toch raar? Je kan toch prima. Een hele knappe vrouw ben ik heel lief, als ik nu zo bedenk. Maar goed. Dat ben ik een hele knappe vrouw. Nee. Want je bent heel lief tegen mij. Nee. Gewoon desinteresse. Dat komt dan straks nog. Ja. Nee, maar dit was een leuk intermezzootje zo even. Zo. Een soort, mooi. Ja. Pak de liefdesverklaring. Wie dan het liefste is en zo. Ja. Ja. Maar goed, terugkomend. Ja, terugkomend op de lijstverbinding. Ik vraag me wat jullie definitie is, maar Nee, maar het is toch, dat is toch vreemd. Kom op. Nee, ik snap het is best gewoon wel pure dat er machtspolitiek. Ik wil gewoon zoveel mogelijk zetels, want dan heb ik zoveel mogelijk macht. Maar goed, ik ga mij gewoon verbinden met de VVD. Dat is, ik zal niet arrogant klinken nu, maar ik ben campagneleider van D66 en ik ben ingehuurd om zoveel mogelijk stemmen te halen. En iedereen nu achteraf tegen mij zegt, ja Kees, je hebt heel veel stemmen gehaald, maar daar heeft die lijstverbinding niks mee te maken. Ja, daar zeg ik tegen, ja, dat valt nog eens te bezien. Lijstverbindingen worden wel degelijk gebruikt door politieke tegenstander om je op iemand te drukken die je niet bent. Denk nog even aan de gemeenteraadsverkiezingen. Er werd voortdurend gezegd door PvdA, D66 is rechts en door de VVD D66 is links. We zitten in diezelfde ALDE-fractie als de VVD. Dus daar zitten we samen met hun in. Als we dan ook nog een lijstverbinding hadden gehad, dan denk ik dat er een kans was geweest dat mensen zoiets hadden van, nou ja, wat is eigenlijk het verschil tussen die twee partijen? Nou, het verschil juist bij die Europese verkiezingen, juist waar wij heel geprofileerd en scherp pro waren en de VVD een beetje grijs, was een reden om te zeggen nee. Wij dachten inderdaad, wat doet de VVD? De cijfers spreken natuurlijk wel duidelijke dingen. We hadden bij de gemeenteraad 11,8%. En nu 15,8%. Dus we hebben 4% ergens vandaan gehaald. Ik zeg niet dat die 4% komen door geen lijstverbinding. Ben ik helemaal met je eens. Ja, dat we daar niet op doorzeuren. Maar het heeft ons ook wel stemmen. Ik wil het toch heel even horen over de twee derde die niet opkomen dagen. Ja, dat is echt zorgelijk. En is dat zorgelijk omdat je vindt dat ze wel snel moeten komen opdagen? Of is het zorgelijk omdat het was interessant. Ik zat vandaag. Zouden daar nog veel de T66-termen bij zijn gezeten? Redelijk. We hebben zeg maar na de CDA en de ChristenUnie hebben wij de trouwste achterban. Dus in de zin van de CDA heeft nu hoog gescoord, omdat hun mensen het meest geneigd zijn naar de stembus te gaan. Dus als je een opkomstplicht zou hebben, zoals in België, dan zou je een heel andere uitslag hebben. En dat zou niet per se in ons voordeel zijn. Maar ik kijk hier helemaal niet naar uitslagen. Ik kijk hier naar het feit dat je wil dat er zoveel mogelijk mensen denken, het is belangrijk om te stemmen voor Europa. Dat is niet gebeurd. Zegt dat dan over die mensen? Nou geloof je dat zegt over die mensen niet zoveel. Die mensen hebben gewoon allemaal zoiets. En dat is heel begrijpelijk. Ik weet niet waarom ik naar de stembus zou gaan. Ik weet niet waar dit over gaat. Ik weet niet waarom dit belangrijk is. En dat weten ze bij de Tweede Kamerverkiezingen donders goed. Want er komt bijna 80% op. Hey, maar jullie zitten dus nu. Jullie zijn moeten Europa dus gewoon beter, concreter over het voetlicht brengen. Doe eens, wat willen jullie nou gaan bereiken? En wat zou daarvan kunnen lukken? Nou, wat heel belangrijk is die begroting. Er staat nu in de begroting elk jaar 55 miljard. Dat gaat naar landbouwsubsidies. Ja, klaar. En daar willen wij minimaal de helft. Eigenlijk willen we een groot deel van het bedrag terugdraaien. Want wij zeggen boeren zijn ondernemers. Dus die moet je geen subsidie geven. Maar wij willen minstens 30 miljard daarvan naar allerlei kennisinvesteringen. Oké, dat is ook dus dat is van koeien naar kennis. Hè? Dat was een beetje onze case. Dat heb jij hoe gaat dat lukken? Bedacht. Dat zijn vertalingen van inhoudelijke punten die lekker bekken, maar Maar ik bedoel, en nou ben je in die fractie terechtgekomen, je vier zetels. Hoe denkt de rest van de ALDE-fractie erover? Nou, in de ALDE-fractie zijn de stemmen daar redelijk positief over. Want ook de VVD heeft gezegd, we moeten die landbouwsubsidies afbouwen. Maar je ziet natuurlijk dat de grootste fractie in Europa is de christelijke fractie. Ja. Waar ook het CDA in zit. Ja, en die houden daar natuurlijk heel erg aan vast. Maar een ander voorbeeld is, en dat maakt bijvoorbeeld Europa ook minder begrijpelijk voor mensen, Straatsburg. Iedereen, zelfs uiteindelijk de PVV die er eerst voor waren, maar iedereen heeft uiteindelijk tegen die maandelijkse verhuizing naar Straatsburg gestemd. Maar dan kan één land, Frankrijk, kan dat tegenhouden. Nou, D66 zegt ook, je moet op een gegeven moment ook toegaan naar als een groot deel van de mensen iets niet meer wil. En het blijft dan toch maar hetzelfde. Dan heb je geen goede geloofwaardigheid. Ja, dus dat kun je dus alleen maar. Dus mensen moeten ook door te stemmen, moeten ze invloed hebben en daadwerkelijk dingen zien veranderen. Dus moet je verder. En in jullie geval is dat in de richting van een politieke federatie. Laat ik dan ook nog even. Federaal Europa is voor ons een Europa dat samenwerkt op onderwerpen die over de grenzen spelen, zoals milieu. Ja, maar ik wil de vorm even horen, Kees. Hoe gaat het dan? Politieke besluitvorming. Dus stel dat we bijvoorbeeld zeggen, we willen uiteindelijk naar één krijgsmacht toe. Dan betekent dat dus dat je dat op een politieke manier aanstuurt. En ja, dat is een federale Europa. Maar dat betekent vindt, dus niet dat je Nederland opheft. Ik snap het systeem dat je zegt, we hebben een natiestaat en die praat met andere natiestaten in een bepaald verband, overlegverband. En bepaalde onderwerpen die komen op tafel. En bepaalde onderwerpen niet, want die houden we lekker voor onszelf. Ja. Wat jullie eigenlijk zeggen is, ja, we moeten vooruit naar iets veel federaler, veel centraler geregeld. Heel veel centraal geregeld. Misschien wel een Europese president, een Europees parlement, wat de Europese regering kiest. Een duidelijke politieke laag. Ja, maar dan kan je dus niet de helft van de onderwerpen onbespreekbaar laten. Dat kan niet. Dan is dat toch alles vooruit of niet? Het gebeurt nu toch ook tussen de Nederlandse Rijksoverheid en de gemeente? Gemeenten gaan toch wel over parken en tegenwoordig ook over zorg, maar ze gaan toch niet bijvoorbeeld over de manier waarop wij met homo's gaan. Dus de landen straks niet meer over het homohuwelijk of euthanasie. Dus je moet gewoon heel goed kijken. We hebben nu Olli Rehn, dat is de commissaris die alle landen controleert op hun gezonde begroting. Dat is iets wat we Europees hebben belegd. Dus niet landen gaan dat tegen elkaar zeggen, maar een Europese commissaris zegt tegen een land wat een slechte begroting heeft, slechte economie heeft, ga dat oplossen, zoals Frankrijk. Nou, dat is iets waar wij heel erg voor zijn. Maar als het gaat bijvoorbeeld over euthanasie, over persvrijheid, dat zijn allemaal dingen over onderwijs het grootste deel. Dan zeggen wij van, ja, dat moet je gewoon op landelijk niveau blijven regelen. Nou, hoe blijf je dat beslissen dan? Want dan hou je dan een veto op elk onderwerp wat je wel of niet in de Europese band toelaat? Geen veto, maar je moet gewoon zorgen dat Europa een politieke besluitvormingslaag heeft. Dus een Europees parlement wat zelf echt invloed heeft. Wat ook een eurocommissaris weggestuurd. Oké, je bent over belangrijke dingen weer toch uitgeluld als je zoiets toestaat. Dan, ja, natuurlijk. Gemeente gaat ook over dingen. Ja, natuurlijk. Gemeente gaat over de lampen in de straat. Maar niet over de euthanasie of de pensioenen. Of nee, maar je hebt verschillende soorten onderwerpen. Je moet gewoon kijken. Mensen vinden dat lastig en het is ook ingewikkeld. Maar je hebt onderwerpen die echt lokaal spelen. Je hebt onderwerpen die nationaal spelen. En je hebt onderwerpen die Europees spelen. En wij zeggen, durf het nou aan. En Europees spelende onderwerpen dan ook echt Europees te besluiten. Ja, maar er zijn heel veel onderwerpen waarvan jullie waarschijnlijk zeggen, die zijn Europees. En waarvan anderen zeggen, die zijn helemaal niet Europees. Dus je kan wel zeggen, van alles wat grensoverschrijdend is, dat gaan we in Europa regelen. Maar het is hartstikke arbitrair. Want er kunnen ook heel veel mensen zijn die zeggen van, ja, nee, maar wacht even, jij vindt dat grensoverschrijdend. Hè? Maar dat vind ik niet. Nou, energie, weet je wel. Heel veel mensen, ja, typisch grensoverschrijdend. Zou schaalgrootte heel goed helpen. Nou, er zijn ook landen dat is zeggen, hartstikke ja, mooi voorbeeld, ja, Duitsland zullen ze zeggen, ja, de route, wij blijven zeggen dat we geen atoomcentrales willen. 80% van de Nederlanders, die wil dat we de energie op Europees niveau regelen. Dus die willen eigenlijk een federaal Europa op het gebied van energie. Ja, want zijn wij toevallig voor. Maar dat, zeker onder druk van het conflict in Oekraïne. Ja. En met nou, ik denk dat heel veel Europese landen daarvoor zijn. En ook heel veel Europese mensen. Ik denk dat 80% van de mensen in Nederland, maar misschien ook wel in Europa, ook wel een meerderheid. Nou, dan zeg ik, maak dat dan tot een federaal Europa. Je kunt toch meegesleurd worden in een heleboel onderwerpen waarvan je zegt, ja, 26 van de 27 lidstaten vinden het wel belangrijk, maar wij toevallig niet. Ja, we zullen toch mee moeten, want we kunnen het in ons eentje niet tegenhouden. Daar kom je terecht. Ja, oké, maar als je daar bang voor bent, dan zegt D66 inderdaad, we willen die veto's, daar willen we ook mee stoppen. Dus soms moet je dan accepteren dat er een keer gebeurt dat een grote meerderheid voor je meebeslist. Maar daar moet je ook niet al te bang voor zijn, want je kunt invloed uitoefenen, je kunt altijd zorgen dat het jouw kant op gaat, en je kunt altijd tot een bepaald niveau blijven zeggen. Dat is denk ik de fundamentele verschil. Dit is het hart van de discussie. Durf je het aan om op een gegeven moment een keer te zeggen als land, we zijn in de minderheid of we kunnen het niet meer. En durf je dan aan om toch in een politieke samenwerking te zitten? Nou, vraag het nu eens aan een gemeentewethouder. Die heeft ook te maken met het feit dat er dingen gebeuren waar hij in zijn eentje. Ja, maar dat is een beetje een rare vergelijking. Want dan heb je natuurlijk over een veel kleiner schaal. Ja, Daan, wat zeg je? Jij hebt voor gestemd. Nee, ik heb ook. En ik ben oké. Okay, ik ben zeker voor Europa. Absoluut. Alleen. Provincie Slowakije. Nee, maar als ik jullie. Want ik heb dat partijprogramma wel degelijk enigszins doorgenomen. Natuurlijk. Dat is een prachtige bedlectuur. Daar lees ik wel, of in ieder geval, en ik weet niet of dat ook door jou komt als campagneleider. Het is een beetje Europa inderdaad waar nodig, met mate. Eigenlijk een beetje dezelfde boodschap als CDA, alleen dan zonder christelijk sausje eroverheen. Ik denk dat we op een aantal punten wel een stap verder durven gaan aan het CDA. En een concreet voorbeeld was bijvoorbeeld dat Europese leger. Waarvan wij zeggen op termijn zou je dat gewoon moeten organiseren. Want het bespaart zoveel geld. Dan zegt het CDA ja, maar wij willen wel over de eigen inzet van onze mensen blijven gaan. Nou, dat is iets wat je bijvoorbeeld wel op nationaal niveau kan regelen. Maar je kan wel zeggen, dus, we zetten ons Europese leger gewoon in. En dan besluiten we op Europees niveau waar we naartoe gaan met ons Europese leger. Het interessante is dus dat eigenlijk Europees ben je leger. Voor of tegen. Daar komt het op neer. Wat CDA doet, is inderdaad een beetje voor tegen zijn. Weet je, blijven plakken in die nattige marge van we zijn niet voor, we zijn een beetje tegen, ja. We zijn een beetje... Ja. En dat vind ik ook irritant. Wees nou voor of wees nou tegen. Ja, terwijl wij juist te horen hebben gekregen, dat was de kritiek die ik kreeg als campagneleider van Your Case. D66 is een genuanceerde partij die de complexiteit der dingen altijd probeert over het voetlicht te brengen. En jullie maken er een simpele discussie van door te zeggen, je wil vooruit of je wil eruit, zoals de PVV. Maar dat is degelijk waar de discussie mee begint. En ik denk dat heel veel mensen zoiets hebben van, nou, ik wil eerst wel eens weten welke kant we op gaan. Geloof je wel in Europa of geloof je er niet in? En het CDA heeft eigenlijk voor gekozen om een campagne te voeren over zeg maar, een beetje een soort grijs gebied. Maar ook daarvan kan je zeggen, ze hebben wel ook een goede uitslag neergezet. Een lijstverbinding. Maar het is een... Ja, ze hadden een lijstverbinding met de ChristenUnie. De ChristenUnie zit dus een hele andere fractie dan het CDA. Dan hadden ze toch een lijstverbinding mee. Doe het nou gewoon de volgende mensen keer. Mensen die de ChristenUnie hebben gestemd, krijgen nu ineens het CDA. We moeten afronden. Sommige dingen zijn simpel en maken die noodloos gecompliceerd. Kees Verhoeven, hartstikke bedankt dat je er was. Ja, graag gedaan. Wij moeten ontzettend snel verder met het allereerste WK-journaal. Echte Janne WK-update met Leo Driessen. Ja, de Sparten. Met Leo. Ah! Leo Driessen. Een hele goede dag, Leo Driessen. Hele goede nacht, Jan. En een hele goede nacht, Daan. Nou, goedenavond. Heel vanaf deze plaats. Jan Roos. Ja. Jongen. Ja, dat is mooi gesproken, Leo. Jongen. Wat erg. Dat bedoel je toch? Ja, ik wou het bij tjonge laten. Oké, tjonge. Ja, goed, dus daar kunnen wij ons bij aansluiten. Leo, even over Ghana. Ik heb een mini samenvatting gezien op YouTube. Maar iedereen was heel negatief, maar eigenlijk maar had toch helemaal niks te duchten van die Ghanezen? Nee, maar ik moet ook wel kijken hoe Ghana die wedstrijd benaderde, want die stonden er een beetje anders tegenover dan Nederland. Ghana was nog druk aan het doorselecteren. Hij heeft ook pas na de wedstrijd bekend gemaakt wie er wel mee gaan. En bij Nederland was het allemaal wel duidelijk. En Nederland heeft ook maar 2 keer gewisseld. Ghana heeft 6 keer gewisseld in die wedstrijd. Dus daar staat nog wel wat verschilletjes tussen. Dus jij sluit je aan bij de mensen die zeggen, nou, dat is een niet erg hoopgevend oefenwedstrijd voor de toernooi. Nou, laten we zo zeggen, dat maar goed is dat we nog wat tijd hebben. Want er zijn er gewoon een hoop vraagtekens bijgekomen al. De grootste vraagteken is natuurlijk of dat systeem nou wel echt bij Nederland past. Maar ja, daar kun je niet uren over blijven doorfilosoferen. Daar is nu voor gekozen en daar moeten we het mee doen. Goed, dat elimineert al een heleboel vragen. Welke vragen blijven er dan nog over? Nou ja, kijk, eerst maar even dat systeem zelf. Dan, dat is, je merkt dat dat voor een heleboel spelers wennen is. Je ziet het aan Jan Maat en Blind. Die dan als de buitenste mensen in 5-mansverdediging ook veel naar voren toe moeten spelen. Ja, wanneer ga je naar voren, wanneer niet? Het was met name voor Jan Maat erg wennen. En wat mij erg tegenviel was na het goede begin, want daar keek ik wel met veel optimisme naar. Het begin was erg goed. Met name Sneijder, die precies deed wat er van hem verwacht werd. De bal ophalen, diep gaan, paasjes geven. En hij stond ook aan de basis van het doelpunt en hij stond ook aan de basis van de kansen die daarna nog kwamen. Maar bij Sneijder was het na een half uur wel op. En daarna heeft hij eigenlijk als een derde aanvaller een beetje tussen Van Persie en Robben ingehobbeld en kwam nauwelijks nog in het spel voor. Ja, dat kan aan Sneijder liggen, maar het kan ook liggen aan de rest van het team. Dat niet goed genoeg is om Sneijder op tijd aan te spelen. Maar het een heeft volgens mij heel nadrukkelijk met het ander te maken. Die terugval vond ik erg groot. Dan Van Persie. Van Persie heeft een matig seizoen achter de rug. En is net terug van een knieblessure. En dat was ook te merken. Ja, hij maakte wel het doelpunt. Maar je merkte wel dat hij niet scherp is. dat is geen gelijk. Dat is gewoon een logisch gevolg van het feit dat hij niet zoveel wedstrijden heeft. En we hebben ook niet zo heel veel beter lopen natuurlijk. Hè? Nee, kijk, Robben was dan de man waar constant dreiging van uitging. En die was ook van zeg maar de drie kerkhouders, hè? Snijder, Robben en Van Persie. Van die mensen moeten we het op creatief gebied hebben. Was hij de beste, de meest dreigende. Alleen hij schoot geen enkele kans erin. En er waren toch erg grote kansen bij. Maar laten we dat er maar houden op een incidentje. Ja. Nou ja, als je dit allemaal zo bij elkaar optelt, dan kom je wel met een wat smalle en wankele basis. Maar ja, want je ziet ook niet zozeer. Ja, je mag ze ook iets vragen hoor. Nee, maar je ziet toch niet zozeer, echt oplossingen in andere mensen op plaatsen zetten, of wel? Dat gaat Gaal niet meer doen. En ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Hij heeft ook de wedstrijd tegen Ghana maar twee keer gewisseld. En het was eigenlijk ook Snijder en Van Persie die eruit gingen. En de ene was er nog een gegunde wissel aan Depay, omdat hij een Ghanese vader heeft. Kreeg veel minuten. Maar hij wil het met deze elf doen. En hij wil het met deze elf in ieder geval starten op die WK. En dus hij gaat niet te veel meer variëren. En ik denk ook wel dat hij daar gelijk in heeft. Het is al moeilijk genoeg om een systeem erin te sluiten. Dus kun je dat maar het beste doen met zoveel mogelijk dezelfde mensen. Maar het klinkt een beetje als op hoop van zegen. Want we hebben eigenlijk niet meer zoveel tijd. We hebben nou ja, niet meer mensen. Het ook. Zo is het ook. Dat is de constatering die je kunt doen na de wedstrijd Ghana. Het is duidelijk dat Van Persie nog niet 100% fit is. Of scherp is. Fit zal hij zijn. Hij is niet scherp. Van Snijder heb ik grote vraagtekens of hij nou daadwerkelijk wel in staat is om 90 minuten te doen wat hij de eerste half uur wel deed. Nou ja, Robben was de beste, maar die schoot er geen enkele bal in. En ja, oké, dat kan een incidentje zijn. Maar in 2010 schoot hij er ook al eentje niet in. Die herinner ik me ook nog. Die was jammer. En dit zag ik gisteren ook een van die twee kansjes. Die tweede volgens mij die hij kreeg. Ja, dat is precies hetzelfde. Weer het voetje. Iets te ver voor hem uit en dan kon de keeper eruit komen. Ja. Maar goed, dit is dan Ghana. Er helemaal ingeboeten natuurlijk. Maar dit is dan Ghana, maar over een paar weken hebben we Spanje. En als dit het dan is, ja, god, nou ja, als Snijder een half uurtje volhoudt. Misschien straks drie kwartier. Dat is ook nog eens een keer een verschil. Kijk, Ghana, een tegenstander die het niet al te serieus nam. En waar we de vorige keer in de uitzwaaiwedstrijd toen met 4-1 van wonnen. Ja, daar kregen we 4 kansen in de eerste helft. De tweede helft geen enkele. En je mag er inderdaad van uitgaan. Als je tegen Spanje speelt, dat je niet zoveel kansen krijgt. Die stellen zich ietsje sneller in op het systeem. Nou, die kans die krijgen we heus wel, maar hij moet er wel in. Ja. Er moet er ook een paar tegen. Hoe zag het verdedigend in elkaar, Leo? Want zoals gezegd, ik heb niet veel gezien. Dus ja, wel aardig. Niks weggegeven. Maar ik kreeg nou ook niet de indruk dat ze bij Ghana er nou echt op uit waren om heel fanatiek te gaan aanvallen. Ze hebben de beste aanvallen, lieten ze eruit. En Gian, man die Ghana tijdens het vorige WK naar de halve finale had moeten schieten, maar die penalty toen op de lat schoot. Die heeft helemaal niet meegedaan. En Boateng kwam pas na rust. En om nou te zeggen dat hij daar de sokken uit zijn schoenen liep, dat was nou ook weer niet zo. Ja, en het wegvallen van zo'n Van der Vaart, wat voor aderlating is dat nou? Hoe erg is dat? Is een fitte Van der Vaart, zou dat echt heel veel schelen in dit elftal? Van der Vaart was niet fit. Nee, maar op het moment dat je een fitte Van der Vaart hebt. Nou ja, je had nu afgelopen zaterdag had je na de eerste helft, dat je na een half uur voor tijd, had je dan Van der Vaart op de positie van Snijder kunnen zetten. En heb je dezelfde speler die hetzelfde in principe zou kunnen brengen. En nu is het lastiger om zo'n speler te vinden. Wijnaldum zou het kunnen. Depay zou het misschien kunnen. Ja, ja. Nee, maar dan zeg ik altijd wel, misschien ook. Wijnaldum heeft nauwelijks gespeeld het afgelopen seizoen. Nee, het is. Maar nou. Het viel mij trouwens, één laatste dingetje toch nog, Leo. Het viel mij trouwens wel op dat er in die definitieve selectie heel veel ouwetjes overbleven en relatief veel jonkies weggingen. Ik had het nog jonger verwacht eigenlijk. Ja, maar jongen kan je het niet maken. Ik bedoel, ik heb afgelopen donderdag of woensdag heb ik de wedstrijd gedaan, Jong Oranje tegen Jong Schotland. Ja. En daarin speelde Quincy Promes. En die speelde echt een hele leuke eerste helft. Scoorde 3 keer. 2 individuele acties en eentje maakte die heel rustig af. Maar in de tweede helft speelde diezelfde Quincy Promes als een drol. En kreeg hij geel. Had hij ook rood kunnen krijgen. En ik kan me zo voorstellen dat op basis van die tweede helft Van Gaal heeft gedacht, ja, dit is zo onevenwichtig, dat kan ik niet maken. Dat zou je nog wel kunnen doen als hij een van de weinige jonkies was. Maar zo is het wel genoeg, denk ik. Hey, en wat weet jij van Paul Verhaag? Goeie speler. Ja, maar ik zag die naam ertussen. Ik zie FC Augsburg. Ja, goede speler. Goeie speler. Is gewoon, ja, Augsburg is gewoon Bundesliga. En die hebben gewoon bovenkant Bundesliga gespeeld dit seizoen. Maar ja, die jongen die is 31, die zit er nu voor het eerst bij. Nee hoor, hij zat er een tijdje geleden ook al een keer bij. Oké. Okay. Dus het is niet helemaal onbekend. Het is gewoon een goede verdediger. Niet meer en niet minder. Maar ik kan me zo voorstellen dat als er nog dingen veranderden, dat dan, hij had het nogal op janmaat in de wedstrijd. Louis gaf hem ook een paar keer aan dat hij dingen anders moest doen. Dat hij daar misschien nog wat gaat wijzigen. Maar dan zou ik eerder denken aan Dirk Kuyt op die positie dan aan Verhaag. Pardon, er zijn Dirk Kuyt rechtsachter? Ja, daar heeft hij bij Liverpool ook gespeeld. En het is niet echt rechtsachter. Hè. Het is ook iemand die voor diepte moet zorgen. Nou, als er eentje de conditie heeft om dat te doen, dan is het Dirk Kuyt. Nou, dat zou me heel veel verrassend vinden. En ook erg leuk voor oude Dirk. Hey, nog iets anders, Leo. Fiasco dreigt voor het betaald voetbal, lezen we in de krant. Het schijnt dat voetbalclubs door het nieuwe ontslagrecht, ik snap het niet helemaal, in grote moeilijkheden kunnen komen, omdat onze spelers dan voor een scheidbeetje geld naar het buitenland kunnen vertrekken. Weggekocht worden, zeg maar. Ja. Wat denk je ervan? Snap jij? Nou, dat zou zomaar kunnen, maar de meeste spelers, zoveel zal er in Nederland niet veranderen. Het is meer dat het in grote voetballanden, waar nog wel echt grote bedragen betaald worden voor spelers, dat het daar grotere gevolgen heeft. Kijk, in Nederland lopen de spelers al 9 van de 10 keer voor een scheidbeetje naar het buitenland. Dus dat proces is hier al lang begonnen. Nou, hey, en dan nog iets. De KVB, Bert van Oostveen, directeur van het voetbal, maakt zich gigantisch zorgen over de teleurgang van het Nederlandse voetbal. Want de doelstellingen zijn zelfs structureel naar beneden bijgesteld. En wat betekent dat dan? Dat ze vanaf nu verwachten dat vertegenwoordigende elftallen de top 8 halen. En vroeger was dat de top 4. Nou, vertel het maar. Ja, nou ja, hij kan zich daar bezorgen over maken. Het is gewoon niet anders. Nee, hè? We zijn een klein land en we hebben dan wel heel veel voetballers. Maar het is altijd in periodes van ups en downs gegaan. En ik denk dat het verstandiger is om realistisch te blijven. Dat lijkt me. En top 8 is toch niet zo vreselijk slecht? Nee, teleurgang, dat klinkt toch wel heel treurig. Heel treurig. Nee, maar als hij dat tegen gezegd heeft, dan zit hij aan de verkeerde pijp te lurken. Dus wat gaan we doen tegen Wales? Nou ja, normaal gesproken is dat de uitzwaaiwedstrijd. Maar Van Gaal zal dat heel serieus nemen. Want hij zal, neem ik aan, met hetzelfde 11 beginnen als tegen Ghana. En ook maar weinig wisselen om zoveel mogelijk voor te zorgen dat zijn systeem een beetje erin geslepen wordt. Dus het publiek kan zwaaien wat het wil. Maar Oranje zal serieus voetballen. Mooi. En Wales is wat dat betreft wel een dankbare tegenstander. Ja, je kunt er niet zoveel van. Hey Leo, hartstikke bedankt. We hopen dat Mr. Hersenschudding de volgende week weer is. En dan word je lekker wat vaker onderbroken weer. He? Ik zou tegen jou, Roos, willen zeggen... Proost. Ja, goed. Jongen. Slaap lekker. Dag, Leo. Dag. Mazzel. Hoi. Echte Janne. Ziek of niet ziek, een mening heeft hij altijd. Onze Martien. Oh. Ik wil graag iets bespreken. Wat gevoelig ligt bij die meisjes. Misschien is het ook wel niet een onderwerp voor zo laat in die nacht op de radio. Maar het moet van mijn hart. Waarom doen jullie dames toch zo moeilijk over die sperma? Natuurlijk zijn er die uitzonderingen, maar de meesten geven het gevoel dat het om een levensgevaarlijke vloeistof gaat. En dat, lieve meisjes, is bijzonder jammer. Wij mannen willen graag dat jullie van onze lauwwarme mannenpap genieten. Dat jullie onze zilte zuivel tot jullie nemen alsof het die champagne is. Natuurlijk is die smaak niet te vergelijken, maar dat is voor die kniesoren. Kerels vinden het fijn als zij hun liefdesvocht in die mond van hun bedpartner kunnen deponeren. Waar dat vandaan komt, weet ik niet, maar ik ken geen man die dat niet wil. Alleen willen die vrouwen dat dan weer meestal niet. Dan zeggen ze dat het niet lekker is. Hoe vaak zitten wij mannen, godverdomme, dat smerige vreten naar binnen te werken van die konijnen. En daarbij trekken wij ook geen vies gezicht, maar zeggen hartelijk dat het ons wel smaakt. kunnen jullie dat ook niet een keer doen als wij ons vingerhoedjeszaad in jullie mond leeggieten? Wat een gezoer. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ik meen het hoor. Als wij dat nou leuk vinden, dan kan je het toch wel even voor ons doen. Kom op, meiden van Holland. Doe een goede daad. Slik ons zaad. Jasper van Dijk is Tweede Kamerlid voor de SP en woordvoerder op onderwijs, media en defensie. Laten we maar met het laatste beginnen. Oh nee, met het eerste. Op naar het Haags geluid. Het Haags geluid. Een hele goede nacht, Jasper van Dijk van de SP. Goedenacht. Nou, Jasper, gillen maar, de basisbeurs gaat eraan. Het asociale leenstelsel komt eraan. De armen kunnen niet meer studeren. Nederland aan de kloten. Toch? Ja. Ja, hè? Het is een zwarte week voor studerend Nederland, maar eigenlijk ook voor iedereen. Want het wordt nu peperduur om nog te gaan studeren. Dus je kan raden wie het nog wel kan doen en voor wie het veel zwaarder gaat worden. Ja, voor de rijken, hè? Ja, de rijken die worden. Nee, je begrijpt Jasper niet. Je gaat nu redelijke dingen zeggen, maar dit is Jasper, die is van de SP. En dus zijn het de rijken, smeerlappen die geld genoeg hebben om hun kinderen naar dure universiteiten te sturen. Allemaal klootjesvolk, dat moet weer terug in de aspergieteelt. En dat kan ook al niet, hè Jasper, want dat doen de Roemenen de Polen al. Precies, we gaan weer terug naar de 19e eeuw. En kijk, van de VVD kan ik me dit prima voorstellen. Die zegt natuurlijk, als je geld hebt, kun je studeren. Maar dat Partij van de Arbeid en GroenLinks en nota bene onderwijspartij D66 hiermee akkoord gaat, dat vind ik onvoorstelbaar. Nee, ja, precies. En D66 met name zegt dus ook, maar dat miljoen, of het is het miljard wat er vrijkomt, dat door die beurs af te schaffen, dat gaat dus in de kwaliteit van het onderwijs. Dus eigenlijk krijgen we nou slimmere mensen dan voorheen. Het is ietsje duurder, maar dan ben je ook wat. Het wordt er iets minder, maar we krijgen een kleine groep. Dat hoeft helemaal niet. Maar volgens Jasper wordt het dus een hele kleine groep die super slim is. Ja, precies. Dat is het wel, toch? Het motto wordt vanaf nu, wie rijk is, mag slim zijn. En natuurlijk is het hartstikke goed dat er geld extra bij komt voor onderwijs. Want dat is inderdaad hard nodig. Ja, ook goed. We zijn het daarover eens. Ja, top. Dat het ten koste gaat van studenten die hun basisbeurs moeten inleveren, is natuurlijk zeer pijnlijk. Want je moet niet selecteren op je portemonnee. Je moet selecteren op iemands hersenen. Als jij goed kan studeren, dan moet dat gewoon kunnen. Nee, maar Jasper, ik heb het misschien verkeerd begrepen, maar dan ga je het me zo even uitleggen. 1. Iedereen kan geld lenen. En 2. Volgens mij is het zo dat als je een papi of mamie hebt die samen minder dan 46.000 euro per jaar verdienen, dan krijg je toch gewoon een aanvullende beurs, of ben ik nog gek? En die kan oplopen tot, wacht even, ik haal de aantekeningen er even bij, €365 in de maand. Oh, wacht even. Maar goed, dat is toch geld, ja, of niet? Ja, het loont dus om arm te zijn. Ja, eigenlijk moet je beter arm zijn. Ja, het loont om arm te zijn. Nee. Jawel, want als ik namelijk 47.000 euro verdien, en dat is helemaal niet zoveel, hè, tegenwoordig, hè. Dan ben je gewoon een modale middenklasser, ben je toch dan? Nou ja, ik denk, 46.000 euro, dat is... Net boven de armoedegrens. Een politieagent met een vrouw die af en toe iets in de zorg doet. Dus eigenlijk is het de middenklasse die gepakt wordt, Jasper. Precies. Ja. Je klopt inderdaad, want voor die gezinnen die inderdaad meer dan 47.000 verdienen, die verliezen dus de basisbeurs. Nou, en je weet gewoon dat ouders een rol spelen bij studerende kinderen. Die kijken ook mee en die denken, hey, wacht even, 15.000 euro schuld. Misschien moet jij maar niet gaan studeren, beste zoon of dochter. Ja, maar één ding kom je toch niet mee weg. Want ik had vroeger ook zo'n vriend, hè, die kwam uit zo'n rood nest. Hè, en die zei dan, nou, en ik heb op de middelbare school zei hij dat al. Hè, ik heb ongelijk, ik kan hier niet leren in dit land. En ik zeg, gast, je zit bij mij in de klas, wat wil je nou? En die is later verder gegaan en die is een hele rijke reclameman geworden. Heel grappig. Altijd wel als het jongens, hè? Die worden dan hele rijke reclamemannen. En die lacht me helemaal op. Maar wat ik zeggen wil, je kunt er gewoon 10 mil lenen per jaar en dan kan je toch gewoon studeren, of ben ik nou gek? En die betaal je in 35 jaar af. En het wordt nog erger, als je dan nog een slecht inkomen hebt al die tijd, hoef je niet eens af te betalen. Dan heb je voor lul gestudeerd, dan kan je nog in de bijstand. Nee, inderdaad. En als je zegt dus van ja, nee, maar het gaat mij 15.000 euro kosten, dus dan ga ik hem niet studeren. Dan ben je niet alleen arm, dan ben je ook gewoon een slappe zak. Ja, en stom. Kom op zeg, succes is toch dan ook deels een keuze. Sorry hoor. Probeer het dan gewoon, doe het dan. En kijk later of het geld kan terugbetalen. Ben jij van rijke ouders, Jasper, of niet? Ja hoor, ik had een prima jeugd en mijn ouders die werkten zelf in het onderwijs. Dus, dat zit boven die 46? Ja, weet ik niet. Die zaten daar boven inderdaad, twee werkende ouders. Dus, jij hebt natuurlijk wel een basisbeurs gehad, dus zo oud ben je nog niet, toch? Precies, nee. Ik studeerde in de jaren 90 en dan kreeg ik nog 5 jaar studiefinanciering. Ook. Dat werd toen 4 jaar en nu is het helemaal afgeschaft. Zal ik je wat vertellen wat ik kreeg vroeger? Even, uit welk jaar ben jij? Niks! Uit 62. Mijn ouders die verdienden te veel geld en die kregen dus helemaal niks. En weet je wat die aan mij gaven, Jasper? Nou? Niks! En wat heb je gestudeerd? Ja, journalistiek. En dat is nog mislukt ook. En dat zit hier. Niks! Ja, dus dat is toch wel droevig, hè? Dat waren nog eens tijden, joh. Ja, maar je ging toch, want je dacht, ik wil iets beters voor mezelf maken. Nee, maar dat is het. Het is toch een beetje dat roepen van ja, maar je kan het niet terugbetalen. Je gaat het toch gewoon doen en je kijkt of je het is dat de socialistische mentaliteit, Jasper? Nee, toch? Ik krijg geen geld meer van het Rijk, dus ik doe maar niks. Dat doe ik dan niet. Slap hoor. Het is gewoon oliedom. Het is gewoon oliedom om op onderwijs te bezuinigen. Nee, maar dat gebeurt dus niet. Dit is geen bezuiniging. Die miljard gaat weer terug het onderwijs in. Het onderwijs wordt beter. Je zou kunnen zeggen dat in feite dat onderwijs, dat budget wordt anders verdeeld en daardoor is het beter. Ja, maar luister. Hoe gaat dit nou? Ja. Je bent 18 jaar. Je denkt, ik kan gaan studeren, maar dat gaat me vanaf nu 15.000 euro kosten en nog veel meer aan leningen die sowieso al gemaakt moesten worden. Want die basisbeurs was 280 euro per maand. Nou, daar kun je natuurlijk nog niet eens een kamer van huren. Dus dan zit je al gauw... Geen kamer huren, dan blijf je bij je ouders wonen. Ga je werken. Je hebt een gratis OV-kaart. Maar een totale schuld zou dus neerkomen op 30.000, 40.000 euro. Ja. Als jij 18 een beetje inbouwkeuken is dat, hè? Ongeveer. Beste Jannen, als je 18 jaar bent, dan is 30.000, 40.000 euro een blok aan je been. En dan ook nog eens 35 jaar afbetalen. Je wil ook misschien nog eens een huis kopen, dus dan wil je een hypotheek. Ja, maar beste Jasper, voor een 18-jarige is 35 jaar in de toekomst, daar denk je helemaal niet aan. Je denkt, joh, weet je, wie dan leeft, wie dan zorgt. Ik zie het wel. En toen ik 18 was, dacht ik, ik ben fantastisch. Nou, ik ga rijk worden. Nee, ik ga lekker bier zuipen van de beurs. Sowieso. Dus dat wordt sowieso ook nog meer. Maar ik dacht op mijn 18e, en dat denk ik misschien nog steeds zo, ik ga het gewoon. Ik word heel groot en rijk en belangrijk. Ik dus weet dat wel, kan mijn ik makkelijk moest, terugbetalen. Moest tot 2 jaar geleden nog 100 euro per maand aflossen. We lachten ons wat. Oh, ik heb nog steeds volgens mij 3.500. Met jullie ambities is niks mis. Dat is dus het grote probleem. Ja, de ambitie van een student. Het mooie van dit systeem is nu dat we dus en beter onderwijs krijgen en ambitieuzere studenten, omdat die op een 18e al moeten denken. Ja. Ik ga het maken. Ga ik het maken of ga ik in bijstand? Weet je wel. Dat paternalistische sociale idee van nee, maar het kan niet, want we moeten het terugbetalen. Het gaat precies andersom. Studenten die gaan natuurlijk kiezen voor makkelijke studies, want ze willen snel dat diploma halen, anders moeten ze nog meer afbetalen. Maar Jasper, eigenlijk kweek je zo toch slappeling. Dat is toch de patatgeneratie praat dit. Dus eigenlijk zeg je van, joh, als we ze niet heel makkelijk maken, dan doen ze het niet. En dan mislukt hun leven. Nou, dan ben je toch ook geen knip voor de neus waard. Sessiescultuur. Nee, zeker niet. We hebben basisonderwijs, we hebben middelbaar onderwijs. Dat hebben we ook gewoon gratis toegankelijk gemaakt voor leerlingen. Want dat vinden we allemaal heel belangrijk. Ja. Nou, en dan bij studeren op de HBO of de universiteit zeggen we ineens, nou moet je het zelf dokken. Ja, en dan komt natuurlijk er zit een dingetje in, hè. Kijk, weet je wat ook belangrijk is? Er moet betaald worden. Iemand moet het betalen. We kunnen niet geld per se laten draaien. Je weet wat er daarvan komt. Het kan wel. Het kan wel, maar dat is niet handig. Dat moeten we niet doen. En er zijn een heleboel andere dingen die ook graag willen. Dus ergens, dat is toch een beetje het probleem. Zul je het een keer moeten vinden, of niet? Kijk nou eens naar Finland, Zweden. Dat zijn landen waar wij altijd graag naar kijken als het om onderwijs gaat. Daar heb je geen collegegeld. Je kunt gewoon naar de universiteit. En ze hebben fantastisch onderwijs daar. En nu gaan we toch een beetje richting Verenigde Staten, Engeland. Daar betaal je 10.000 pond aan collegegeld. Ik wil graag naar Finland en Zweden kijken. Joh, als het morgen kan, als de SP zegt, joh, we hebben nog een paar miljard liggen, geen enkel probleem, wij sponsoren die shit. Komen allemaal gratis naar de universiteit. Ja. Zijn wij de eerste om te zeggen, dat is talking. Goed. Dat toch? Now we're talking. Nou, waar komt het vandaan? Nou, ik heb toevallig nog een bij Defensie wat mogelijkheden. Natuurlijk. De Russen staan aan de poort, Jasper. En we laten de Russen binnen. We wouden eraan over beginnen. Ja. En jij wilt onze verdediging weer overlaten aan de anderen. Daar zijn die Amerikanen en die Engelsen dan wel weer goed genoeg voor. Ja, dan moeten we allemaal ballet waarschijnlijk als die Russen hier zitten. Laat je dus niks wijsmaken over Jet Bussemaker. Die loopt te praten over dat het allemaal zo duur aan het worden is. Het is gewoon een politieke keuze. Je kunt ook binnen het onderwijs bezuinigen op managers en bureaucratie. Die enorme leerfabrieken. Hoor ik je nou niet zeggen... Ja, want weet je, elders in deze uitzending hadden we het ook wel eventjes over de kleinere overheid. Nou, die komt er niet, kan ik je vertellen. En kunnen we kort over zijn. Dat roept ieder kabinet, iedere partij roept dat. Die regeringsleider zegt, dan gaan we aanpakken. En elke keer aan het eind van het verhaal blijkt het toch weer groter geworden te zijn. Dus daar komt het niet vandaan, dat weten we zeker. Dus weet je zeker dat je het niet weer van de mensen weg wil halen die per ongeluk werken en een beetje geld verdienen? Nee, we hadden het stelsel tot nu toe en daar is niemand slechter van geworden. En ineens kwam er die belachelijke redenering, ook door Wouter Bos gebruikt en ook door Bussemaker, van ja, maar de bakker hoeft toch niet te betalen voor de studie van de advocaat. Bakker hoeft niet te betalen voor de studie van de zoon van de advocaat. Ah. Kijk, dat is iets anders. De dokter heeft toch gestudeerd, neem ik aan. Als hij een tweede studie naast wil doen, dan moet hij dat gewoon zelf betalen. Alsof die bakker niet zelf ook belang heeft bij hoger opgeleide, bij een arts, bij een advocaat of een leraar. En alsof die bakker zelf geen kinderen heeft waarvan hij ook wil dat ze studeren. Dus het is echt een kletsredenering. Het is een politieke keuze. Wil je goed onderwijs en toegankelijk onderwijs, dan zul je zo'n systeem van studiefinanciering moeten hebben. Of je schaft het af, ja. En nu kiezen we dus voor snoeihard VVD-beleid. Waar nota bene onderwijspartij D66 onder gaat staan. Nou, ik vind dat Alexander Pechtold sinds afgelopen week alle studenten heeft verraden. Nou, dat is mooi. Dat vinden wij standaard dan ook. Want Alexander Pechtold zijn we ook tegen. Maar goed, hartstikke bedankt voor je tijd. Ik denk niet dat we er helemaal uitkomen. Nee. Dit onderwerp wijst toch een beetje van de lijn. Als je wat wil, dan moet je er wat voor doen. Maar toch hartelijk bedankt voor je input, Jasper. Ja, nog even één ding. Zit je nou boven of onder die 46.000 euro per jaar met die afdracht? Als SP'er. Ja, als SP'er. Zit je precies rond die 647.000. Precies, dus eigenlijk ben je dan, volgens die regels, ben je gewoon rijk. Je bent gewoon rijk stinker. Ik klaag niet. Maar ik verlies dus ook, als ik kinderen zou hebben die gaan studeren, zouden die ook geen basisbeurs krijgen. Dus er valt nog een hoop te doen. Maar ik vond het een genoegen om met jullie te praten. Ik vond het ook leuk. Ja. We hebben een heel spits en goed gesprek gehad. Ik ben niet overtuigd, maar toch leuk geprobeerd. Kijk eens aan. Dankjewel, goed. Jasper. Slaap lekker. Doei. Okay. Het Haags Geluid. Ja, en Paul Schilperoort is techniek- en wetenschapsjournalist. En van zijn hand verschijnt deze week het boek Het Geheim van Hitlers Volkswagen. Het geesteskind van de Joodse ontwerper Jozef Gans. Nou, een hele goede nacht. Paul Schilperoort. Goedenacht. Nou, Paul, eerst even één dingetje. Kan het zijn dat dat boek ook al een keertje in 2009 is uitgekomen? Er is een eerdere versie geweest, ja, maar dit is een herziene uitgave met alle nieuwe stukken. Oké, dat vroegen we ons af. Nou, wat is dan herzien? Ja, een goede vraag dan. Hey. Ja, nou, er zijn een aantal stukken geüpdate om het verhaal veel completer te maken en duidelijk te maken de strijd tussen Jozef Gans en de nazi's. Wat er met verschillende mensen is gebeurd. Er zijn wat foto's herzien, nieuwe stukjes die ik heb gevonden. Okay, ja, maar extra informatie. Is het echt iets bij waarvan je zegt, nou, dat maakt mijn nieuwe uitgave zoveel potenter dan die was? Ja, dat toont nog beter aan wat voor rol Jozef Gans heeft gehad in de ontwikkeling van die Volkswagen. Okay. En hoe hij is dwars gezeten door de nazi's. Er zitten gewoon nog meer prachtige voorbeelden van in. Oké. Hey, nou, wat maakt ons ook eigenlijk uit? Heel veel mensen weten dat allemaal nog niet. Vertel. Het verhaal is eigenlijk Hitler en die Ferdinand Porsche, die dus een beetje de naam hebben dat ze de vader van de Volkswagen zijn, zijn dat helemaal niet. Hoe zit het wel? Het zit zo dat Jozef Gans, een Joodse ontwerper, een auto-ingenieur, die heeft het concept voor de Volkswagen bedacht in Duitsland, eind jaren 20, begin jaren 30. Hij heeft dat helemaal uitontwikkeld, hij heeft de eerste prototypes gebouwd. En op een gegeven moment, Hitler kwam daar ook mee in contact. Die vond het interessant en die wilde zijn naam gaan verbinden aan dat concept. Dus hij is het Volkswagen begonnen en Ferdinand Porsche is daarvoor aangetrokken als de ontwerper. Dus Porsche heeft die auto ontwikkeld, de kever zoals we die kennen. Maar die Jozef Gans werd doelbewust door de nazi's uit de geschiedenis gewist. Ja, ik heb dat boek helemaal doorgenomen. Daar hoefde niet veel mee te ontwerpen, die Porsche. Want Het hele boek staat vol met ongeveer 300 eerdere schetsen van de kever. Nou ja, iets meer de druppelvorm nog, maar je kon toch al tamelijk vroeg al tamelijk goed zien waar het heen zou gaan, hè? Ja, er zit al een hoop in inderdaad in het werk van Gans en ook andere mensen natuurlijk. Wat allemaal richting die kever ging. Dus een hoop van het voorwerk, van, ja, dat gaat het vooral om het visionaire aspect. Het hele samenstellen van het concept, het testen van het concept via allerlei prototypes. En later is ook in detail is er van alles veranderd en gewijzigd. Maar in concept is het dezelfde auto. Ja, want die Gans, hè, want je hebt het nu even over. We gaan nu heel snel eventjes naar het hoofdplot, zal ik maar zeggen. Maar daar gaan al 10, 15 jaar aan vooraf, waarin die meneer Gans eigenlijk de hele Duitse auto-industrie wil vernieuwen. Hè? Want hij was op een gegeven moment toch tegelijk, geloof ik, adviseur bij 3 grote fabrikanten en hoofdredacteur van het Autoblad, toch? Ja, hij was aardig actief in die auto-industrie. Hij was eigenlijk nog wel een beetje aan het schoppen eigenlijk tegen de gevestigde autofabrikanten. Dat zij betere auto's moesten gaan bouwen. Want hij vond het allemaal maar hele grote, zware, lompe auto's. Met starre assen, een hoogliggend zwaartepunt. Dus er waren ook heel veel ongelukken met die wagens. Dus Gans was als hoofdredacteur van zijn tijdschrift, de Motorkritiek, was hier tegen aan het vechten. En daarnaast werd hij ook nog eens hier en daar aangesteld als consultant bij Mercedes, bijvoorbeeld bij BMW. Die dus inzagen dat die Gans inderdaad wel wat in zijn mars had en goede ideeën had. Ja, want Daan, ik weet niet of je veel weet van autotechniek, maar de onafhankelijke wielophanging is bijvoorbeeld iets wat die meneer Gans heel belangrijk vond. De onafhankelijke vrije wiel. Wielophanging, ja, dat elk wiel apart zeg maar op de weg zit. En vind niet... ik helemaal niks voor fascistisch Duitsland. Onafhankelijk. Nee, maar hij was een Joodse manier. Nee, daarom ja. Maar ja, dat hebben ze dan wel weer aangepast. Ja, dat hebben ze. Maar dus het was vooral wegligging waar hij goed in was. Hè? En een soort stijf chassis en zo. En was wel een slimme man, toch verder? Ja, en iets wat heel simpel, maar technisch innovatief in elkaar zat eigenlijk. En dingen als stroomleiding, het ging eigenlijk heel veel om efficiëntie. Maar stroomleiding komt daar ook vandaan natuurlijk, om de auto te stroomlijnen. In plaats van met een baksteenvorm rond te gaan rijden. Ja, hey, maar Paul, wat ik ook een beetje lees, hè, want eigenlijk, het is ontzettend gedetailleerd boek voor mensen die ervan houden. Nou, dan weet je dat vast. Maar je hebt wel een beetje de indruk die meneer Gans, die wel heel goedgelovig en naïef het onheil over zich ziet spoelen. Hè? Want iedereen is maar boos op hem en hij geeft nooit een krimp en ik heb toch gelijk. En ja, hij zag het niet echt aankomen, geloof ik. Hè? Nou, het was niet echt een man van compromissen. Nee, dat is niet zeker is. Ja, dat is duidelijk. Dus ja, hij zag denk ik, misschien was hij ook een beetje naïef. Hij was sowieso denk ik vrij apolitiek. Dus hij heeft zich misschien nog helemaal niet zo verdiept in wat Hitler nou eigenlijk wilde gaan doen daar in Duitsland. Aanvankelijk was hij wel geïnteresseerd in de plannen, want de nazi's waren aanvankelijk heel erg bezig met de motorisering van Duitsland. Iets wat Gans heel belangrijk vond. Dus hij heeft misschien, want daar was hij wel enthousiast over. Misschien heeft hij de rest een beetje over het hoofd gezien. Toen dat eenmaal aan het licht kwam, heeft Gans er zelf ook heel veel last van gehad. En nou ja, hij heeft het ook. Hij heeft toch heel vrij vroeg vastgezeten of zo. De Gestapo op de deur stond te kloppen al lang voor de Kristallnacht eigenlijk. Toen zat hij al een paar weken vast in Berlijn, toch? Ja, in 1933 zat hij al een maand vast. En het jaar erop, 1934, probeerde de Gestapo hem nog een keer te arresteren. Maar toen zat hij toevallig in Zwitserland met vakantie. Dat heeft waarschijnlijk zijn leven gered. Ja. Oké, want hij heeft het gewoon wel overleefd allemaal. Ja, zo te zien met een stukje geluk daarbij. Ja. Want hij is toen gewaarschuwd vanuit Duitsland om niet terug te keren naar Duitsland. Dus gewaarschuwd door Duitse vrienden. En toen was hij aan het rondzwerven door Zwitserland en Liechtenstein. Want hij was Duitse staatsburger. Dat was trouwens inderdaad het engste verhaal in het hele boek. Gaat die mafketel, die weet dus dat hij niet terug moet. Gaat hij alsnog een keer terug, op een of andere nazi-feestdag. Denkt hij nou, zou wel lekker rustig zijn bij de grens van Zwitserland. En dan raken ze toch zonder benzine of zo, 3 kilometer van de grens met terugweg. Ja, want ze reden nogal door allerlei bossen en uitgestrekte gebieden waar waarschijnlijk een benzinepomp te vinden was. En dus het wel een beetje spelen met je leven, hè? Dat is niet echt handig, was dat? Nee, dat stukje. Maar goed, de timing was wel heel goed. Want hij deed dat inderdaad tijdens de Rijkspartijdag in Nuremberg, waar tienduizenden nazi's waren samengekomen. Dus al die grote kopstukken, iedereen van enig belang, die zat in Nuremberg. Dus bij de grenzen zaten waarschijnlijk een soort stagiaires, die interesseerden het allemaal niet zoveel. Je hebt de auto nog aangeduwd en zo kon je vluchten. Nou, maar, Paul, ja. Nee. Nog een vraag? Nee, verder. Nee, ja, god, nee, eigenlijk niet. Nee, ja, uiteindelijk, waarom heb je dit boek geschreven? Waarom vind je dit zo belangrijk? Ja, het is niet dat het niet belangrijk is hoor, maar goed, ja, er zijn nog veel meer andere dingen natuurlijk. Er zijn een hoop andere onderwerpen. Ja. Ik kwam dit toevallig op het spoor. Ik was gewoon gefascineerd door het feit dat een Jood achter een nazi-project zou kunnen zitten als de Volkswagen. Eigenlijk de meest belangrijk project dat de nazi's hebben gedaan. Want als je ziet hoe lang die Volkswagen gebouwd is. Ik vond het gewoon fascinerend. Ik ben gaan onderzoeken en dat groeide steeds meer uit. Ik kwam met familie van Gans in contact. Ik vond hele delen van archieven, fotoarchieven. Dus op een gegeven moment werd dat zoveel en het werd zo fascinerend dat ik daar wel een boek over moest schrijven eigenlijk. We kunnen in ieder geval allemaal met een gerust hart in een kever rijden. Zonder dat we onszelf van nazi's. Ja, en een Volkswagen misschien zelfs. Ja, zelfs. En blijkbaar hebben dus de nazi's niet alleen de concentratiekampen gejat van de Engelsen. Het fascisme van Mussolini, maar dus ook nu de auto van een jacht. Ja, je zou kunnen zeggen dat het ene ding waar Hitler dan wel wordt voor geprezen wordt, die autobaan en die kever, is ook niet eens van hem. Dus de totale loser. Ja, de mislukking. Ja, hij heeft in ieder geval wel een belangrijke rol gespeeld in het totstandkoming van het geheel. Want zonder Hitler en zonder Gans en zonder Porsche was er geen kever geweest. Het is een, nou goed, op deze hele aparte liefdesbaby wonderlijke noot. vertellen wij nog even dat jouw boek vandaag erg verschenen is weer, hè? Ja, hij is vandaag gepresenteerd in het Lauwman Museum in Den Haag. Waar dus vanaf vandaag of morgen is er ook een auto te zien die is ontworpen door Jozef Kans. Nou, allemaal, met pendelassen. Allemaal naar het Lauwman Museum in Den Haag. Met pendelassen. Ja, wat zijn pendelassen? En wat zijn pendelassen? Ja, dat is een bepaalde asconstructie. Ik zou daar kunnen van zien de as. Dat een lange as tussen twee wielen die gewoon in tweeën is geknikt. Ja. En die scharniert dan in het midden, zeg maar. En zo kun je heel makkelijk onafhankelijke wielophanging maken. Kijk, dat had je nu misschien even in moeten zeggen. Allemaal dankzij Gans. Ja. Ja. Wat een koning. En andere pendelen mensen, dankzij Gans. Gans heeft ook een hele belangrijke rol gespeeld. Ja, nou, dankjewel Paul. Het is duidelijk. Autoliefhebbers, ga daarheen, koop het boek. Rehabilitatie voor Gans. Zo is het. Ja, absoluut. Later. Oké, dankjewel. Hoi. Hoi. Echte Janne. De liefdespanter vindt dat de belasting omlaag moet. Ja. Dagboek van de liefdespanter. Staatssecretaris Wiebes wil de accijnsverhoging op benzine niet terugdraaien. Omdat hij niet gelooft dat pompstations bij de grens over de kop gaan. Omdat hij niet gelooft dat Nederlanders op de lange duur gaan omrijden voor benzine. Maar vooral omdat hij dus uiteindelijk niet gelooft dat de verhoging per saldo minder gaat opleveren dan er voor de verhoging in de staatskas vloeide. Dat kan en mag je ook niet geloven, want het Rijk heeft die extra centjes hard nodig. Daarom, en alleen daarom, moeten die accijnzen omhoog. Op benzine, maar ook op drank en sigaretten. Omdat het dit kabinet maar niet lukt, ondanks torenhoge inkomstenbelasting, hoog tarief BTW op bijna alles en die vervloekte accijnzen en de gratis gasinkomsten en binnenkort verhoging van de vermogensbelasting om dus die staatsschuld en de overheidsuitgaven terug te dringen. Of ietsje minder hard laten groeien. Ik persoonlijk ben het een beetje zat op te draaien voor de incompetentie van anderen. Voor een log en groot en dysfunctioneel overheidsapparaat dat liever zijn burgers berooft dan het mes in eigen vlees zetten. En dan verbaasd is dat Nederland maar niet uit de crisis kruipt en 2/3 van de bevolking zich voorbereidt op langer en ernstiger bezuinigen. Stelletje kneuzen. Dagboek van de liefdespanter. Zo. Ja, en we gaan zo langzaamaan op weg naar het WK. En dus rechtvaardigt dat de vraag. Weerman Gerrit Vossers, kunnen we in de tuin kijken of zitten we binnen terwijl de regen tegen het zolderraam klettert? We gaan als een haas naar Lichtenberg. Nou, over het verkeer gesproken, Gerritje. Oom Jan Roos is lelijk van zijn fiets gesodemieterd het afgelopen nacht. Dus de nacht van zaterdag op zondag. Ja. En het schijnt, wat ik hoor, nogal een bloedbad te zijn geweest. Zo. Ja, en volgens mij. Ja. Is natuurlijk de schuld van het weer. Ja, we vermoeden. Heb jij iets gehoord over rukwinden in Bergen? Nou, ja, wel plaatselijk, ja. Plaatselijke rukwinden in Bergen. Nou, dan moet dat het geweest zijn. Ja. Ja, nou ja, het is in ieder geval heel triest. Vanaf deze plaats nogmaals en al voor de 40ste keer deze uitzending. Een hartelijk beterschap. Jan heeft een zware hersenschudding, begrijpen we. Is er nog een adres waar je wat kaarten hier in kan? We gaan een Giro-nummer openstellen. Oh, Giro-nummer. 5 en 5, toch? 5 en 5 voor al uw fruitman. Ja. Ja, ik weet, glazen huis ook nog. Ja, precies. Een week lang. Ja, het is heel erg. Een week lang God winnen voor Jan, denk ik, zoiets. Ja, nee, het is... En dan moest hij ook nog vandaag vreselijk ruzie maken met mensen op Twitter en zo. Nou, dus het is allemaal niet best. Alleen vandaag? Ja, het viel me toevallig vandaag extra op. Maar dat heb je vaak. Hè? Mensen met een hersenschudding, die zijn even een beetje het contact met... Het kan natuurlijk ook zijn dat ze hersenen heeft aangetast. Hè? Dat heb je ook wel eens bij een hersenbloeding. Dat een persoon heel erg kan veranderen. Daardoor. Ja, nee, daar bedoel ik ook. Daar wou ik ook heen. Dat hij ineens, normaal is hij zo aardig gemild over dingen. En links is hij ook dan. En links. Ja. Ik ben echt benieuwd hoe hij eruit komt. Ja. Met bril, we hopen dat hij eruit komt. Dat ik zo zeg. Met bril, misschien iets meer haar. Ja, Giro 555, ter aanzien van Janlo's beterschap. Alles dus. Ja, nou, Gerrit, ik zat te denken, kunnen we al een beetje heel voorzichtig vooruit kijken naar het WK weer? Ja, dat kunnen we wel. Is dat te vroeg? De 13e, hè? Vrijdag de 13e, dus dat is volgende week vrijdag. Ja. Maar ik weet graag niet waar ze spelen. Ja, Brazilië. Zou wel fijn zijn als jullie een beetje... Het is een heel klein plaatsje. En bovendien, Gerrit, het gaat er niet om hoe het weer daar is, want wij zijn hier. Ja, we dus zijn hier. Ik wil eigenlijk vooral weten, moet ik een tentje buiten zitten met een groot plasmascherm met een bier en barbecue? Of zit ik met z'n allen, terwijl de regen tegen het raam klettert binnen? Nou, voor Jan is het misschien wel goed, want als je buiten zit, dan heel de wonden beter. Maar, nee, maar niet als je een hersenschudding hebt. Hè. Dan mag je geen licht verdragen, Gerrit. Oh nee, dat is dan wel moet je met de gordijnen dicht en moet je liggen. Ja, augurken voor de ogen, of hoe heet dat? Augurken voor de ogen, ja. Nee, zeker. Ook, ja. Niet alleen voor de ogen, ook nog... Ogen? Ik dacht augurken voor de oven. Ja, voor de oven. Nee. Die man het over. Ja. Goed, zwart plastic tegen de ramen. Ik moet zeggen, we zijn dan één dag oud in juni al. Hè. We beginnen vandaag, of we zijn met de tweede dag bezig al een beetje. Ja. Het is natuurlijk nu donker, maar het komt eraan, 2 juni. En, dat is goed om te weten. Ja, ik moet trouwens zeggen dat het voor juni heel goed uitziet qua temperatuur. En we zitten een beetje boven normaal gekomen uit, gemiddeld. En... niet helemaal droog. Het is een beetje het weer wat we ook afgelopen tijd een beetje gehad hebben. Van een droge periode, dan weer wat... Mag ik even... Gerrit, mag ik even tussenvraagjes? Ja. Betekent dat toch niet dat we in juli klote weer hebben, hè? Nee. Juni weer, dat is ook vaak wel een beetje juli weer. Dus dat komt wel helemaal goed. Oh. Nee, dat is dat ziet er wel uit. En de komende week hebben we ook een beetje op en neer met de temperaturen, maar ook met de neerslag. Dat begint overmorgen al een beetje. Maar vrijdag de 13e kan ik gewoon tegen de mensen zeggen, kom allen bij mij barbecuen, want we kijken lekker Nederland-Spanje. Ja, dat kun je rustig stellen, ja. Maar dan zitten we denk ik wel zo'n beetje... We zitten dik boven 20 graden. Oh. En het komend weekend, volgend weekend, dan zijn er zelfs al 26, 27 graden mogelijk. En dan ga je, dan gaan in het doden vallen. Van het land zelfs nog wat warmer. Maar gaan het doden vallen. Wat dan? De oudere mensen. Ja. Oh ja. Tsunami aan bejaarden vallen. Had je dat gehoord, Gerrit? Er waren inderdaad minder doden gevallen in de afgelopen winter, omdat het zo mild was. Ja, dat is best, hè? Terwijl toch juist de bedoeling is dat er meer mensen doodgaan, want we hebben er al te veel. Ja. Nee, dat kost geld. Ja, maar er schrokken ook minder van de gasrekening. Oh ja. Iedereen kreeg bijna geld terug, dus dat scheelt ook al een hoop doden. Maar als die dan niet doodgaan, dan komt dat geld niet vrij. Normaal komt dat geld dan vrij voor degene die dat erft. En die kan dat dan gaan spenderen. En dat is goed voor de economie. Dus uiteindelijk moet je veel gas, geld terugkrijgen en toch uiteindelijk doodgaan. Nee. Dus als het nu mooi weer is... Lekkere griep zou ook helpen. Ja. Dat is ook niet geweest, hè? Nou, er waren wel wat mensen aardig lang aan het kuchen, vond ik zelf. Ja, aardig lang kuchen, nee, goed. Ja. Hey, maar goed, tijdens de finale. Hoe zit het weer, weer tijdens de finale? Heel ver vooruit. Maar je moet er rekening mee houden of jij dan ook buiten kan zitten. Ja, maar de finale hoeven we toch niet buiten te zitten, want dat haalt Nederland toch niet. Oh, je hebt ook op stand van voetbal? Okay. Ja, dat weet ik. Ja, als je zegt dat het niet haalt, dan heb je het vaker goed als wel. Maar jullie zijn natuurlijk allemaal voor Duitsland daar, of ja, niet? We zitten met de rug tegen Duitsland. We zitten elk met dolk in de rug. Ja, nee, maar is dat echt zo? Als Nederland gaat er nou volgens verwachting uiterlijk in de achtste finale uit tegen de Braziliaan. En de Duitser is er nog wel in dat jullie gewoon moeiteloos omschalten en dan voor de Duitser zijn? Nou, we zitten 8 kilometer van de grens af. Bij ons is het wat moeilijker, maar Dingsplo, dat plaatsje, dat kennen jullie wel. Dat was heel bekend, want daar loopt de grens midden door de weg. Ja. En daar doen ze dat wel. Als de ene kant niet wint, dan gaan ze met de andere kant mee. Maar dan kunnen ze in ieder geval nog een beetje bier drinken. Ja, ik vind het niet zo erg hoor, Duitsers. Nee? Nee, totaal niet. Mij zit het nog een beetje dwars, 40, 45. Ja. Maar goed. Gerrit, je hebt al best wel veel verteld. Vat toch even samen. De komende week is gewoon een beetje kwakkelen en het weekend hartstikke mooi. Nou, de temperaturen gaan langzamerhand omhoog, maar de donderdag is even een klein dipje, omdat er woensdag een frontje, een koufrontje overkomt met wat neerslag, er zit wat onweer bij. En daarna hebben we weer een aantal mooie dagen. En dan gaan we onze richting het weekend, waarin de temperaturen dan dik boven 25 graden komen en zelfs 28 graden wel haalbaar is. Mooi. In het zuiden van het land. Hey, de weerspreuk nog even dan. Weerspreuk. We hebben dit gebouw, zit namelijk al woeste gebaren weer, dat we moeten kappen, want we gaan er twee in toe. Ga je in begin juni met de echte Jan op pad, dan verloopt de maand erg nat. Oh, nou, dan weet je dat alvast voor de mensen die met ons op pad willen. Hey, hoe vond je het zo zonder Jan? Vrij rustig. Ja, hè? Vrij rustig, hè? Ik moet daar nog even iets heel radicaals tegen je roepen. Nee, volgens mij is het niveau om te begrijpen wel iets beter. Oh, dat je het volgt, ja, precies. Ja. Nee, dat is niet het doel van dit programma, hè? Nou ja, ik kan wel allerlei dingen over... Normaal worden er allerlei dingen over je vrouw geroepen, toch? Ja. Ja, maar die krijgt er niks van meer, want die slaapt op dit moment. Die slaapt gewoon. Ja. Die heb je gewoon... Of is ze bewusteloos? Ik ben nu wakker gebleven vandaag, maar normaal dan zet ik ook de wekker om 1:30 en dan word ik gebeld. Daar hoor je helemaal niks van, Gerrit. Je bent hartstikke lucide en bij de tijd. Ja, dat weet ik. Nou, jongen. Hey, volgende week weer. Hopen we dat de ongelukkige wielrenner weer op zijn post is. Of niet, want het is ook gezellig met Daan. Dankjewel. Leuk. Het is goed om te horen. Het gevoelige weer. Al die divas van de Ponet. Nou, jongen, lekker slapen. Ja, goed gaan. Doei. Hoi. Hoi. Oh, de nanuk. Ja. Nou, Daan, zeg het maar. Nou, ik vond het heerlijk. Was het ook lekker voor jou? Dat was zalig voor mij. Ja. Ja, nee, we gaan nog even één keer toch, omdat het zo hoort. We gaan dan in onze gedachten naar Jan Roos, die nu hopelijk ligt geslapen met een bonzend schedeldak. Ik hoop dat het bloeden is gestelpt, Jan. En de schrammen die je ongetwijfeld overal over je lichaampje hebt ook al aan het helen zijn. Kom gauw weer terug. Even thuis toch vakantie, dus we zien je pas over een tijdje. Daan, je bent er volgende week ook weer, hè? Ik ben er volgende week ook weer, ja. Ongelooflijk. Ja, nou, en dan zullen we zien of het weer zo gezellig is. Nou, zeker. En ik weet je wat dat betreft, ik ben eigenlijk ook bijna hetzelfde als Jan, hè? Kijk, die stemt ook D66. Ja. Die is... ook heel bedachtzaam en overwogen. Ook heel bedachtzaam en genuanceerd. Ja, nee, zeker. Wat vond je nou het leukste gesprek wat je gevoerd hebt vanavond? Nou, ik vind wel Jasper van Dijk, vond ik het wel heel erg leuk. Ja. Die kwam er op een gegeven moment ook niet meer echt uit. Nee, leuk, hè. Het is wel een soort van leuk als we... Eigenlijk is het aardigst als degene die we bellen helemaal niet aan het woord komt. Nee. Dus eigenlijk moeten we hem nog een keer bellen. Ja, maar dan doet hij volgende week. Nee, goed. En Kees Verhoef was er natuurlijk van D66. En dat blijkt de partij te zijn waar ons Daan op stemt. Nou, dat moet ook allemaal kunnen hier bij Echte Janne. Verder nog iets? Nou, we hebben het helemaal niet over het WK hockey gehad. Ook echt zo'n onderwerp voor Echte Janne. Oh ja. Ja. Nou, we hebben het dan maar even 15 seconden over het WK hockey. Nou, het schijnt ergens in Den Haag te zijn. Dat is de druppel. Ik ben er klaar mee. Dit is echt Janne. Tot volgende week. Tot volgende week. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Op het moment dat de Jumbo zou zeggen van... ik vind die Roy Donders met zijn pakken... ja, die komt er bij mij gewoon niet in. Gewoon sowieso niet. Dan zou ik zeggen, dan vind ik het geen Johan, maar een held. Jan. Ja, nee, er zijn heel veel redenen om Roy Donders en alles wat hij vertegenwoordigt te weigeren. Ja. Maar dit is het niet. Oké. Nee. En dit is nog maar het begin. Ja. Hetzelfde geld worden straks de bokkenpoten uit schappen gehaald. Omdat ook verwijst naar de duivel. Je weet het niet.